6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 28 juli. Vlak na het laatste fluitsignaal ging het mis in het FC Twente-stadion. Zweedse supporters van Hammarby werden belaagd. En organisaties voor ouderenzorg stappen naar de rechter voor meer geld. Een overzicht van het nieuws, Wouter Balgemoet. Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze vinden dat ze de komende jaren te weinig geld krijgen om goede zorg aan ouderen te leveren. Onder andere VGZ, Zilveren Kruis en Mensis trekken volgend jaar minder geld uit voor ouderenzorg. En dat komt bovenop de bezuiniging die het kabinet heeft aangekondigd voor de langdurige zorg. De situatie in de ouderenzorg is volgens de organisaties nu al nijpend. Met het kort geding hopen ze toch meer geld te krijgen van de zorgkantoren. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen oud-president Trump uitgebreid in de zaak rond het achterhouden van geheime documenten. Trump wordt er nu ook van verdacht dat hij een medewerker opdracht heeft gegeven om bewakingsbeelden van zijn buitenverblijf Mar-a-Lago te wissen, zodat die niet in handen zouden vallen van de opsporingsdiensten. De medewerker die dat zou hebben gedaan is al aangeklaagd. Trump werd in juni al aangeklaagd voor 37 strafbare feiten. Daar komen er nu weer 3 bij. Rond de Conference League-wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby zijn 10 mensen opgepakt. Al voor de wedstrijd in Enschede was het onrustig. Na de wedstrijd braken op de hoofdtribune gevechten uit. Een Zweedse fan die van de tribune viel is naar het ziekenhuis gebracht. Om een einde te maken aan de gevechten greep de ME in, maar buiten het stadion in Enschede bleef het onrustig. De burgemeester vaardigde daarom een noodbevel uit. De 10 arrestanten, onder wie 1 minderjarige, zijn aangehouden voor belediging, mishandeling en openlijke geweldpleging. De ANWB stuurt vandaag 3 monteurs naar Noord-Italië om vakantiegangers met zware hagelschade te helpen. Ze gaan rond het Gardameer noodreparaties uitvoeren, zodat mensen met hun eigen auto naar huis kunnen. In de omgeving van het Gardameer kwamen begin deze week enorme hagelstenen naar beneden, waardoor auto's, campers en caravans grote schade opliepen. De monteurs denken dat ze met hun meegebrachte autoruiten, dakluiken voor caravans, plexiglas en scheurvaste folie zo'n 80 tot 100 wagens kunnen repareren. Bij Zermatt in Zwitserland zijn de resten gevonden van een Duitse bergbeklimmer die sinds 1986 werd vermist. 2 weken geleden ontdekten bergsporters de menselijke resten op een gletsjer samen met een schoen en stijgijzers. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het gaat om een Duitser van 38 die niet was teruggekeerd van een expeditie. De Zwitserse politie zegt dat de laatste tijd vaker menselijke resten worden gevonden. Die komen bloot te liggen door de opwarming van het Alpengebied en het daardoor smeltende ijs. Het weer vandaag opnieuw regen, maar ook geregeld zon. Later op de dag wordt het ook droger. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 21. Het NOS Radio 1-journaal. Na de wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby in de Conference League ging het helemaal mis. Volgens de krant Tubantia was het de harde kern van FC Twente die uitbrak richting de hoofdtribune en de confrontatie zocht met de 200 Hammarby-supporters die daar zaten. 1 man viel van de tribune en raakte gewond. Hij is behandeld op het veld en naar het ziekenhuis gebracht. En dat zou gaan om een Zweedse supporter. Algemeen directeur van FC Twente, Paul van der Kraan, reageerde na afloop bij Jeroen Elshoff en andere verzamelde journalisten. Dus vreselijk, Twente onwaardig. Dit hoort niet in een stadion, in geen één stadion. Ik denk dat ik hiermee genoeg heb gezegd. Nou ja, de vraag is natuurlijk ook of het voorkomen had kunnen worden. Die vraag zullen we moeten beantwoorden de komende dagen. Het is nu net gebeurd. Ik vind het te snel en te vroeg om daar nu al antwoord op te kunnen geven. Wat ik wel gezien heb, dat is dat de 200 supporters van Hammarby die daar zaten, en wij zijn verplicht om 200 kaarten beschikbaar te stellen aan de tegenstander, dat die niet terecht zijn gekomen, in mijn ogen, bij het publiek die die kaarten zou moeten ontvangen. Een beetje simpel gezegd, mensen met een pak aan of met een bestuurlijke functie bij een club, zoiets. Ja, het zijn in principe kaarten bedoeld voor sponsors. Ja, nu zijn er de afgelopen 24 uur, 48 uur best wat ongeregeldheden geweest in Hengelo en Enschede. Ja. Is dit scenario vooraf besproken met de lokale driehoek en Hammarby en UEFA? Er zijn allerlei scenario's doorgenomen, ja. Ja, en toch heeft het kunnen gebeuren. Ja, dat hebben we allemaal gezien. Ja, dit lijkt natuurlijk heel erg op de situatie die we bij AZ West Ham zagen enige tijd geleden. Ook eigenlijk een aanval van supporters op mensen die van de tegenstander op een hoofdtribune zitten. Hebben jullie op het moment dat jullie dat hebben zien gebeuren daarover gesproken dat het hier voorkomen moet worden, dit soort zaken die jullie daar gezien hebben? Ja, in het scenario dat dit zou gebeuren, want dit is een van de scenario's die we besproken hebben, zouden wij meteen met beveiligingspersoneel en stewards komen. Alleen dat duurde erg lang. Ja, heb je enig idee hoe dat kan? Want zeker als het besproken is, is dat natuurlijk wel een harde constatering. Ja, maar wat je ziet, ik neem aan dat jullie het ook gezien hebben, dat is dat er een hele beweging op gang kwam. Naar mijn idee duurde het ook allemaal erg lang na afloop van de wedstrijd. Ik begrijp niet dat de spelers zelf niet doorhebben dat er wat gaande is. En de druppel was naar mijn idee dat de spelers van Hammarby voor dat vak op de hoofdtribune ook nog eens een keertje gingen staan. Ja, dan gaat het hard. Wat hebben jullie tijdens de wedstrijd nog kunnen doen? Want ook in de eerste helft stonden ze daar allemaal. De ME had er ook bijvoorbeeld kunnen staan in de gracht. Ja. Hebben jullie dat nog overwogen? Kun je mij schetsen wat de macht van jullie is? Nee, de afspraken in Nederland zijn dat het stadion voor de club is en de politie daarbuiten. En dat probeer je zo lang mogelijk staande te houden, na te komen. Volgens Van der Kraan is het nog te vroeg om iets te zeggen over of de FC Twente supporters naar Zweden kunnen voor de uitwedstrijd volgende week. NPO Radio 1. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen stond stil bij de staatsgreep in Niger. President Bazoum is woensdagnacht afgezet en gevangen genomen door het leger. De staatsgreep zorgt voor wat paniek in de westerse wereld, vertelde journalist Bram Vermeulen. Pentagon vliegt al jaren drones vanuit hun basis in Agadez. Het vliegveld staat daar vol met grote Amerikaanse militaire vliegtuigen. Inderdaad in Brussel, zoals jij zelf al zegt. Omdat Europese leiders de afgelopen jaar echt de deur hebben platgelopen in de hoop dat Niger ze zou helpen migranten te stoppen. En dat ook best succesvol hebben gedaan. Dus die wegen door de woestijn richting Libië, die zijn echt afgezet. Er zijn echt roadblocks opgeworpen, zodat smokkelaars daar minder makkelijk doorheen kunnen rijden. Op beelden op straat zag je feestvierende mensen met Russische vlaggen. Maar volgens Vermeulen was Rusland niet betrokken bij deze staatsgreep. Er zijn inderdaad wel wat Russische vlaggen gezien op straat. Maar ja, die zijn ook makkelijk gedrukt om een beetje onrust te creëren. We zagen in Mali ook al wel dat gebeurde. Maar dat daar vooral het anti-Franse sentiment, dus tegen de oud-kolonisator, heel erg groot was. En dat de Russen in dat gat zijn gesprongen. Dat is in Niger wat minder. Sterker nog, zelfs de Russische ambassade liet weten of alsjeblieft president Bazoum toch vrijgelaten kon worden. Maar ze zijn natuurlijk wel gebaat bij onrust en instabiliteit. Nieuwsuur sprak met een paar Kamerleden die weggaan na de verkiezingen van november. Inmiddels hebben 15 leden aangegeven dat ze willen stoppen. SP-Kamerlid Peter Quint vond dat belangrijke beslissingen, zoals compensatiemaatregelen voor slachtoffers van de toeslagenaffaire, te langzaam werden genomen. Soms door coalitie-oppositie meningsverschillen, soms door voor mij onbegrijpelijke weerstand vanuit ministerie, soms door conflicten over geld, vaak door conflicten over geld. Ja, en die dingen bij elkaar maken het soms wat stroperig, laat ik het zo zeggen. Corinne Ellemeet van GroenLinks verlaat de Kamer om heel andere redenen. Zij heeft haar werk gedaan en vindt dat er ruimte moet komen voor nieuwe mensen. Kijk, volgens mij is het vergelijkbaar met de discussie die je hebt over wie wil je in een kabinet. En we zeggen ook, we willen niet altijd alleen beroepspolitici in een kabinet. We vinden het heel fijn dat we nu een arts als minister van Zorg hebben. En we hebben de heer Dijkgraaf op onderwijs. En zo kijk ik ook naar de Kamer. Ik wil eigenlijk de allerbeste mensen in die Kamer. En dat betekent dat je niet alleen, met alle respect, maar beroepspolitici wil. Maar je wil ook mensen van buiten. Het is een zomer vol bosbranden. Onder meer in Griekenland, Italië, Algerije. Die branden veroorzaken veel schade. Maar in langs de lijn en omstreken vertelde bioloog Werner de Gier over de ook positieve kanten van bosbranden.

Daardoor krijgt Nederland misschien een boot die niet aan de eisen voldoet, kunnen de kosten oplopen en dreigt later alsnog vertraging, zeggen deskundigen in de Telegraaf. Het aantal woningbranden is in het eerste halfjaar zo'n 4000 geworden. Fors toegenomen dus, meldt het AD. Dat betekent dat er bijna elk uur bij iemand thuis brand was in de eerste helft van het jaar, berekent de krant. Het aantal woningbranden brak in 2022 ook al alle records. Komt volgens deskundigen onder meer door de energietransitie. Woningen zitten tegenwoordig steeds voller met elektronica die makkelijker vlam vat. En de vergrijzing speelt mee. Ouderen zitten vaker alleen thuis en zijn minder alert. Er komen steeds meer cosmetische klinieken bij in Nederland. In 10 jaar tijd vervijfvoudigd, meldt Trouw. In 2013 waren er 38 klinieken, nu zijn het er meer dan 200. De meeste van die klinieken staan in Noord- en Zuid-Holland. Mensen gaan daar voornamelijk naartoe voor een botox- of een fillerbehandeling. Onder jongeren onder andere worden die steeds populairder. Een arts maakt zich in de krant zorgen over de toename. Veel commercieel ingestelde artsen zijn volgens hem boeven die op kwetsbare patiënten inpraten dat ze meer fillers nodig hebben. En moet de strandtent het hele jaar blijven staan? In Scheveningen is de discussie daarover losgebarsten, constateert NRC. Nu worden de paviljoens daar in oktober afgebroken en vlak voor Pasen weer opgebouwd. Den Haag wil permanente strandtenten toestaan. En er zijn heel wat tegenstanders. Mensen die denken dat de duinen daardoor minder goed aangroeien. Bewoners die het vrije uitzicht kunnen waarderen. En andere horeca die bang is dat de strandtenten straks ook het hele jaar open blijven. Dat is namelijk nu nog niet de bedoeling. Ze staan er dan wel, maar in de winterperiode zouden ze niet open gaan. Andere horeca zegt daarvan, nou, op termijn gaat dat natuurlijk ook gebeuren. Wie zijn er dan wel enthousiast? De strandtenthouders zelf. Nee. Ja, je verwacht het niet. Niet alleen vanwege de besparing van tijd en geld voor hen, maar ook vanwege het milieu, zegt een van hen in NRC. Want weet je hoeveel stikstof dat op- en afbouwen kost? Het is 16 minuten over 6. Benjamin Netanyahu is vandaag in Turkije voor besprekingen met president Erdogan. De laatste keer dat een Israëlische premier op bezoek was, is 15 jaar geleden. Maar het afgelopen jaar zijn de banden tussen Turkije en Israël verbeterd. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Mitra, hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft voordat er weer op dit niveau contact is tussen die twee landen? Ja, kijk, Israël en Turkije waren vroeger, hè, dan heb ik het over de periode van voor 2008, eigenlijk wel goede bondgenoten. Maar de Gaza-oorlog in 2008 bracht daar eigenlijk verandering in. Turkije ging toen pal achter de Palestijnen staan. Dat zijn toch hun islamitische broeders en zusters. Dat gevoel is heel sterk in Turkije. Nou, die relatie stond dus flink onder druk al die jaren. Daar kwam nog bij. In 2010 was er een groot incident toen een Turks schip werd bestormd door Israëlische commando's. Nou, het schip was onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Daar kwamen toen 9 Turkse activisten bij om het leven. Dus ja, dat was een hele kille periode in die relatie. Er waren eigenlijk geen diplomatieke banden. En een tijd waarin Erdogan Israël beschuldigde van alles en nog wat. Staatsterreur, genocide heeft hij genoemd tegen de Palestijnen. Ja, en dat is nog maar een paar jaar geleden. Dus dat Netanyahu nu op bezoek komt, is zeker een teken dat er een nieuwe fase is aangebroken in die relatie. En hoe is dat zo gekomen? Nou, het is eigenlijk vorig jaar ingezet dat de toon en de opstelling van Turkije naar Israël is veranderd. Er kwamen diplomatieke bezoekjes over en weer, met als hoogtepunt bezoek van Herzog, de Israëlische president. En daarom, ja, Turkije is een charme-offensief begonnen met verschillende landen in de regio in het Midden-Oosten de banden weer aan het aanhalen. Erdogan had natuurlijk ruzie met heel veel landen in de regio. En dat is natuurlijk niet goed voor zaken, voor de economie vooral. En die economie, ja, daar heeft het natuurlijk alles mee te maken. De Turkse economie zit flink in het slop. Dus ja, dan zorgt ervoor dat er dan een soort van gedwongen vrede komt. Erdogan is wat dat betreft echt een zakenman of een opportunist, zo je wil. Handel en economische belangen gaan dan vooral nu. En dan spelen idealen en principes toch iets minder een rol, zo blijkt. Betekent het dat het ook vooral over economische zaken zal gaan of over meer? Nou, kijk, officieel wordt dan gemeld, het gaat over bilaterale gesprekken, maar een handel, dat zijn allemaal hele vage termen. Maar we weten dat er plannen liggen op het gebied van energie, energiedeals mogelijk tussen Israël en Turkije. Dat staat ongetwijfeld op de agenda. Erdogan heeft al laten weten dat ze bezig zijn met een deal om Israëlisch gas te exporteren via Turkije naar Europa. Dus dat Turkije een soort gascorridor kan worden voor gas dat uit Israël komt, om Europa van gas te voorzien. Dat is natuurlijk best interessant. Dus ja, ik denk dat we dat soort dingen gaan zien vandaag. En misschien dat er wel een energiedeal uitkomt. Dat was een paar dagen geleden. De Palestijnse leider Abbas ook al in Turkije. Ook bij president Erdogan. Is dat toeval, allebei Netanyahu en Abbas in één week? Nee, dat denk ik niet. Kijk, het is niet verrassend. Abbas heeft Erdogan altijd gezien als een goede vriend, bondgenoot, hè, als een belangrijke wereldleider die de Palestijnen steunt. Dat Erdogan nu banden aanhaalt met Israël, ja, daar zijn de Palestijnen natuurlijk niet heel blij mee. Maar Erdogan benadrukt juist steeds, we kunnen zo op deze manier nog beter lobbyen voor de Palestijnse zaak, hè, als we met de Israëli's praten. Maar goed, Abbas wilde natuurlijk bij Erdogan garanties halen voor zijn blijvende steun en support voor de Palestijnen. En Erdogan moet in zo'n week natuurlijk ook laten zien, extra benadrukken, dat hij achter de Palestijnen staat, ook voor binnenlands belangen. Want in Turkije leeft dat sentiment heel, heel erg groot. Mitra, dankjewel. Correspondent Mitra Nazar. Het is de laatste dag van de jaarlijkse Han Kwan-oefeningen in Taiwan. Niet alles daarvan kon overigens doorgaan vanwege de harde wind die er stond op het eiland. Toch ging correspondent Sjoerd en Daas op pad met voormalig marinier en radiofanaat Robin Tzu. Samen speurden ze het luchtruim rond Taiwan af. Ja, we rijden hier met Robin Tzu richting de startbaan van een militair vliegveld hier in Taidong. Hij heeft een jeep met grote antennes op het dak, binnenin een bonte verzameling aan kabels, elektronische apparatuur, bierblikje daartussen ook nog. Slaapt u hier eigenlijk ook in? Hij zegt, ja, ik ga overal waar ik maar de beste verbinding kan krijgen. Wie Taiwan doorreist, kan Su dus overal tegenkomen. Hij is vliegtuigspotter. Hij kampeert vaak in wat zijn mobiele kantoor is eigenlijk. Speaker ook daarin, waar hij met zijn boordradio kan luisteren naar wat er in de lucht gebeurt. Op de laptop zien we wat er zich zoal voortbeweegt hier. Vandaag is dat niet zo heel veel, lijkt het. En terwijl we naar de voet van de startbaan lopen, waarschuwingslichten hier in het reisveld, daarachter dan het prikkeldraad, angstvallig stil hier vandaag, geen vliegtuig te zien. Hij zegt het is geannuleerd vanwege de tyfoon, maar die tyfoon is ook een manier om gevechtskracht te behouden in een oorlog. Het helpt mee in je verdediging. Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol in de oorlogsvoering. En met dit weer vliegt het Volksbevrijdingsleger ook niet uit, zegt Su. Ja, waaien doet het sowieso in en rond Taiwan. Deze dagen vooral ook aan de oostkust. Hij zegt het vliegveld hier achter ons is om het zuidoostelijke luchtruim te bewaken en Chinese vliegtuigen te onderscheppen als die zich in de Taiwanese luchtverdedigingszone laten zien. Ja, soms zijn dat er meer, vele tientallen, en als Peking reden ziet om te intimideren, andere keren wat minder. Jaar op jaar neemt het al maar toe, zegt Su. Dit jaar, vertelt hij, is ook de eerste keer dat vliegvelden voor de burgerluchtvaart een rol kregen bij die militaire oefening. Eerder is er al wel geoefend met landingen op de snelweg, zegt hij. Het idee daarachter, mochten militaire vliegvelden kapot gebombardeerd worden door het Volksbevrijdingsleger, kunnen andere vliegvelden die rol overnemen. We gaan even de auto in weer, terwijl het hier langzaam donker wordt. Winderig ook. Kijken, luisteren we wat er vandaag zoal rondvliegt. Een vliegtuig van Taidong naar Songshan in Taipei is dat. Zal omvliegen vanwege het weer, horen we hier. Afgezien van wat vliegtuigen voor de burgerluchtvaart is het rustig vandaag, lijkt het, of? Zegt, dit is een drone van de communistische partij in het zuidwestelijke luchtruim. We horen wat er vanuit de verkeerstoren wordt geroepen. Pas op, maak dat u wegkomt. U brengt de veiligheid in gevaar, iets in die trant. Meestal houden die drones zich bezig met vroegtijdige detectie, zegt Su. Signaalonderschepping en wordt data verzameld over het weer bijvoorbeeld. Ja, een grote vraag waar ik hier mee zit op de achterbank. Ik heb geen auto, ik zou er ook niet per se in willen kamperen aan de voet van de startbaan. Maar is dit een uit de hand gelopen hobby? Of... Ik hoop dat ik de Taiwanese daarmee een stukje bewuster kan maken van het concept van nationale defensie, zegt Su. Hij deelt zijn filmpjes en ook de informatie die hij verzamelt op dit soort trips op Facebook. Veel mensen denken dat als we wapens kopen, de communistische partij boos zal worden. En zou ik willen vragen, als je thuis beveiligingscamera's installeert, doe je dat dan om dieven uit te nodigen? Nee, je doet het om jezelf te beschermen. En terwijl de nacht hier is gevallen, blijft het hier op dit moment in deze hoek van Taiwan dus in elk geval even rustig. Op een paar civiele, een paar burgervliegtuigen na, zien we hier vanavond met name vanwege de wind dus ook geen militaire vliegtuigen ook maar in de buurt komen. Een reportage van Sjoerd den Daas. Een van de oprichters van de Eagles is overleden, Randy Meisner. Hij was bassist en speelde en zong in de band van 1971 tot 1977. Hij zong dus ook al mee op het eerste nummer van de Eagles, Take It Easy. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Justitie in Amerika heeft de aanklachten tegen oud-president Trump verder uitgebreid. Hij werd al verdacht van het achterhouden van geheime documenten. Maar Trump zou ook een medewerker opdracht hebben gegeven om in zijn villa in Florida bewakingsbeelden te wissen, vlak voor een bezoek van de FBI. De medewerker is ook aangeklaagd. Meer dan 250 organisaties in de ouderenzorg spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren die bepalen hoeveel geld ze krijgen van de zorgverzekeraars. De ouderenzorgorganisaties vinden dat de tarieven die ze mogen rekenen volgend jaar te laag worden. De lagere vergoedingen komen bovenop een structurele bezuiniging door het kabinet. De wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby in de Conference League is gisteravond uitgelopen op rellen. Na afloop ging het mis op de hoofdtribune van het stadion in Enschede. Daar braken gevechten uit. Een Zweedse fan raakte gewond, 10 mensen zijn opgepakt. En in België is een man van 35 aangehouden voor het doden, in stukken snijden en dumpen van zijn moeder. Ledematen van de 74-jarige vrouw werden dinsdag gevonden in een koelkast in het Albertkanaal. Het hoofd en de romp zaten in een plastic opbergbox in de Maas. De man werd opgepakt op een vliegveld in België. Het weer, vandaag opnieuw regen, maar ook geregeld zon. Later op de dag wordt het droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden. Wilt u naar Kennen de volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Er verdwijnen steeds meer homo-ontmoetingsplekken in Nederland, zegt Stichting Kilbos, een belangengroep. En daarom starten ze ook steeds vaker procedures. Volgens de stichting is er sprake van een ontmoedigingsbeleid bij Rijkswaterstaat en gemeente. Een voorbeeld, de parkeerplaats De Witte Molen langs de A28 tussen Groningen en Assen. Een pad waarvan bekend was dat homo's elkaar daar ontmoeten, is vorig jaar afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat omdat de verkeersveiligheid in het geding was. Maar Hans Scheffer van Stichting Kilbos ziet dat anders. Verslaggever Bo Heijmensen zocht hem op. Meneer Scheffer, dit is voor u bekend terrein. En waar moeten we nu naartoe? We moeten het pad over, het pad wat nu onderbroken is. En nu moeten we naar beneden. Dan is hier inderdaad een soort slootje waar we dan doorheen moeten. Het is gelukkig een droge sloot. En dan lopen we door en dan komen we achter op een dijk. Ik zie de bootjes al varen. En dit is het Willemskanaal? Noord-Willemskanaal is het hier, ja. En hier is de terugtrekplaats eigenlijk. De terugtrekplaats, dat is dan de homo-ontmoetingsplek? Ja, ja, ja, inderdaad. Dat is de ontmoetingsplaats voor mannen eigenlijk. Welke geaardheid vind ik niet zo interessant. Hoe vaak bent u hier al geweest? Vroeger was het misschien een, laat zeggen, 10, 20 keer misschien. En waarom is dat zo prettig? Nee, ik neem aan dat u het prettig vindt. Ja, nee, natuurlijk. Het is altijd een beetje spannend en je weet nooit... Je bent daar gewoon eigenlijk door toeval ben je er wat ingerold. Je denkt van, nou ja, goed. Eerst vond je het ook heel erg eng. Het mag niet en dat soort dingen. En dan kom je er eigenlijk wel op den duur kom je erachter van... nou, er zijn veel mensen die dat eng vinden en die denken ook dat het niet mag. Maar het mag wel, toch? Het mag inderdaad wel. Zodra mensen je niet zien... Dan mag het, toch? Ja, in principe. Daar komt het op neer. Als je maar niet aanstoot geeft. Ja, want u begint een beetje te lachen als ik vraag wat maakt het zo prettig. Maar dat is ook de reden waarom we hier zijn. Want als er veel van dit soort plekken verdwijnen... Ja, dan is dat vervelend voor mensen als u die dat bezoeken. Ja, zo gaat het inderdaad. Het is een tendens dat het steeds minder wordt. Nu zijn er 200 geweest, meen ik, van dit soort plekken. Hoeveel zijn er nu nog over? Dat is heel moeilijk in te schatten, hoor. Maar ik denk tientallen misschien nog. Maar ik denk dat het wel een ontmoedigingsbeleid is. U zegt, Rijkswaterstaat doet dat bewust. Ja, Rijkswaterstaat heeft dat inmiddels aangegeven... dat ze de man op moedersplaats als een ongewenst gedrag beschouwen. Ja, want daarmee refereert u aan een brief van Rijkswaterstaat. Dat ging over deze plek, de Witte Molen. Ja. Waarom ze dit fietspad hebben verwijderd... of tenminste waarom het na werkzaamheden niet opnieuw is aangelegd of geopend. En daarvan zeggen zij... op het moment dat er hier een fietspad of voetgangerspad ligt... dan komen er dus mensen te voet. En dat leidt tot gevaarlijke situaties... En één reden is ook het ongewenst gedrag dat mannen elkaar ontmoeten. Onveilige situaties voor wie? Voor de fietsers? Dat die voetgangers aanrijden of dat de voetgangers fietsers aanrijden op zo'n klein stukje? Kortom, u zegt kulreden. In principe wel, ja. Hoeveel van dit soort argumenten heeft u gehoord? Op hoeveel plekken? Waar praten we over? Bij het Emergobos hebben we hier nog, waar nog altijd wat discussie over is. Maar hier ook tegenover hebben we Glimmermade. Ik weet niet of je daar langs bent gekomen, maar daar staat een enorm groot hek van 280 meter. Het Ginkelse Zand, bij Ede. Dat hebben ze ook afgesloten, ook samen de gemeente met Rijkswaterstaat. Maar u kunt toch ook zeggen, kijk, dan gaan jullie hier die bosjes wegkappen... Maar nou ja, dan gaan we toch naar de overkant. Ik bedoel, daar staan nog wel bosjes. En dan is dat een nieuwe ontmoetingsplek. Maar zo gaat het niet. Het is, nee? Nee, de parkeerplaats is eigenlijk de bron eigenlijk. En ja, want daar ontmoet je ze. Ja, precies. Daar komen mensen spontaan. En toevallig. En dat is wel het criterium. Dat heb je ook met internet afspreken ook zo. Dan is er toevalligheid en de spontaniteit is weg. Op een parkeerplaats kun je dus iemand eventjes kijken... van wat voor signalen geeft die af. Zo werken wij ongeveer. We werken niet eens met... met woorden of zo, maar wij kijken gewoon... Je zet die parkeerplaats nodig, zegt u? Ja, die parkeerplaats is absoluut nodig, hoor. Want dan is, anders is de spontaniteit weg. En dan is er ook niks aan, natuurlijk, hè. Ja, we hebben Rijkswaterstaat uiteraard om een reactie gevraagd. Ze willen alleen maar schriftelijk reageren. Zeggen, Rijkswaterstaat heeft geen beleid voor specifiek mannenontmoetingsplekken. Wel is er algemeen beleid over hoe Rijkswaterstaat verzorgingsplaatsen inrichten... Dat zijn plekken aan de weg waar mensen hun reis tijdelijk kunnen onderbreken. En uitgangspunt is dat veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats voorop staan. Laura Griffin is projectmedewerker inclusie en diversiteit bij kennisinstituut Movisie. Dat eerder onderzoek deed naar dit soort ontmoetingsplaatsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden Hans Scheffers van de Stichting Keelbos net vertellen over hoe spannend en daarom leuk het is. Komen mannen er puur voor de seks? Nou, vooral wel. Vooral komen er mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten met andere mannen. Maar sommigen die komen ook om daar te zijn of op een andere manier contact te leggen. Maar de focus ligt wel op seksuele contacten, ja. En hebben jullie onderzoek gedaan naar wie daar naartoe gaan? Welke mannen? Ja, sommige van die mannen omschrijven zichzelf als homoseksueel en sommige ook niet. En wat ze eigenlijk vooral gemeen hebben is dat ze... of anoniem willen blijven in hun seksuele contacten met andere mannen... of dat ze niet uit de kast willen of kunnen komen. En op deze manier toch contact kunnen hebben met anderen... zonder uit die anonimiteit te treden. En geven ze dan ook aan waarom ze niet uit de kast kunnen of willen komen? Het verschilt van persoon tot persoon... maar vaak een reden voor mensen om niet uit de kast te kunnen of willen komen... is een conservatieve en of religieuze omgeving. Dus dat het niet geaccepteerd wordt in de omgeving. En het naar die ontmoetingsplaats gaan is dan in hun optiek wel nodig? Nou, het is een manier om contact te hebben met iemand anders. En we weten dat er nog een groot taboe ligt op zichtbare intimiteit tussen LGBTI+ personen. Dat is de lesbisch, homo en andere queer personen gemeenschap. En vooral tussen twee mannen ligt dat gevoelig. En dat heeft het SCP dat vorig jaar een onderzoek over uitgebracht. Dus we weten ook dat eigenlijk nog steeds wel gevoelig ligt. Ja, je kunt ook denken, het is 2023, dat nog steeds zo is. Of is het misschien weer meer dan een aantal jaren geleden? Ja, dat is nog een goede vraag. Want we weten niet zeker of de intolerantie tegenover LGBTI+ personen is toegenomen. Maar wat we wel horen is dat er vaker en hardere anti-LGBTI+ geluiden klinken in de media of op straat. Maar wat wel al... ja, wat al jaren zo is, is dat ook al gaat er op zich een goede trend naar boven qua acceptatie in Nederland, dat dat taboe er nog steeds is. En dat is inderdaad dus die zichtbare intimiteit tussen mannen ja, toch weer taboe blijft. En ook al op deze ontmoetingplekken is het de bedoeling dat je het in ieder geval niet vanaf de straat of het park of de parkeerplaats ziet. Maar het feit dat een plek bekend staat als een mannenontmoetingsplek is natuurlijk wel een heel zichtbare vorm van mannen die intiem met elkaar zijn. Tegelijkertijd speelt dan ook dat aspect dat het spannend is een rol. Want je kunt proberen contact te krijgen met mannen tegenwoordig online en ergens afspreken. Ja, dat klopt. En daar speelt die anonimiteit inderdaad een rol. Dus als je een account aanmaakt op een social media of op een datingplatform, dan ben je dus eigenlijk al uit de kast. Je bent vindbaar voor mensen. En dat zijn die mannenontmoetingsplekken. Daar blijf je toch relatief in de anonimiteit. En dat aspect van het spannend vinden? Ja, dat, daar kan ik niet veel over zeggen. Dat is inderdaad, platform Killbox heeft daar denk ik meer informatie over. Ja. Is het eigenlijk mogelijk om deze plekken zo dan toch wel te organiseren zonder dat dus dan die verkeersveiligheid in het geding is, zoals Rijkswaterstaat zegt? Ja, nou wat we in ons onderzoek hebben gezien is dat het meeste helpt als er een duidelijke markering van het gebied is. Bijvoorbeeld in de Oeverlanden, dat is een park natuurlandschap in Amsterdam. Daar hebben ze bijvoorbeeld borden neergezet waarbij duidelijk is wat de ontmoetingsplek is. Dus zodat wandelaars of andere mensen niet per ongeluk het gebied inlopen als ze dat niet willen. En dat het ook voor de bezoekers duidelijk is dat dit het gebied is en daarbuiten ook niet. Zo ben je duidelijk in waar je wel of niet mag ontmoeten als man. En wat vinden de gebruikers daarvan? Geen idee. Dat hebben we nog niet onderzocht. Oké. Dank u wel. Laura Griffin, projectmedewerker Inclusie en Diversiteit bij Kennisinstituut Movisie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Ellen hier. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Jullie hadden uit kunnen zoeken dat het niet G4S heet, maar gewoon GeForce. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Waarschijnlijk was die stilte niet de bedoeling. Achteraf gezien was hij eigenlijk best lekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Dat had ik even op te merken. Straks om 11 uur spelen de Nederlandse waterpolosters de finale van het WK tegen Spanje. Woensdag versloegen de vrouwen Italië in een zenuwslopend duel. Belangrijk, want behalve dat ze nu kans maken op het wereldkampioenschap, pakten ze ook een Olympisch ticket. Genoeg te vieren dus. Maar bondscoach Evangelos Doudis, die liet de champagne nog even staan. Nee, ik wil niet nagenieten en ik wil voorbereiden voor de volgende wedstrijd. Okay. Weet je, het is nog niet klaar. Nee. Het is nog niet klaar. Wat moet ik nagenieten? Ik snap het. Je speelt tegen Spanje. Ja. Een team dat je dus ook al in die groepsfase was tegengekomen. Had jij op dat moment, moet je eerlijk zeggen, had jij op dat moment ook al het gevoel, nou, ja. Spanje, ja. Ik hoor jou ja zeggen. Ja. Je kan een beetje verder kijken. Je kan richting de laatste fase van het toernooi kijken. En wij waren hier om de goud te winnen. En wij wisten dat, oké, wij spelen nu tegen Spanje. Dat betekent dat wij gaan Spanje niet meer vinden. Behalve eventueel in de laatste wedstrijd van het toernooi voor welke plek dit kan zijn. Ja. Dus ja, het was in mijn hoofd dat dit is misschien niet de laatste wedstrijd tegen Spanje. Nee, dat blijkt dus inderdaad. Hoe goed zijn ze? En ze zijn echt goed. Ze zijn echt goed. Ze zijn de dominante Europese ploeg afgelopen 10 jaren. Okay. Dus het is een soort van dream team. Okay. Ja, het is echt een goede team. Echt goede team. Wat me nu opviel vanochtend, maar goed, dat zullen jullie ongetwijfeld heel vaak standaard doen, denk ik. Maar je pakte de video er nog weer bij. Jullie waren op een gegeven moment ook nog weer met een bepaalde variant aan het trainen. Ik geloof dat je dan weer op ruimte was en zo. Wat was het meer, zeg maar, nog terugkijken naar gisteren en daar iets uithalen? Of was het echt nog vooruitkijken op die wedstrijd tegen Spanje? Beide. Okay. We hadden een paar beelden verzameld. Van de wedstrijd van gisteren, een paar situaties dat ging niet super goed in onze aanval. Gisteren na de wedstrijd, ik dacht dat onze wedstrijd was echt niet goed. Maar wij hebben teruggekeken naar de video. Uiteindelijk was het niet zo slecht. Oh. Zeker in onze aanval. Okay. Wij creëren de kansen en de situaties dat wij willen creëren. Ja. Alleen gisteren, wij misten een beetje de extra pas. Wij konden niet echt kijken waar is de, precies de vrije ruimte in het spel. En, Iets meer geduld hebben als ja, het ware. Ja, ja, iets meer geduld en iets meer overzicht. En de wedstrijd ging gisteren was beter dan ik dacht in eerste instantie. En er is dus ruimte voor optimisme voor die finale. Iris Wolfers is het met haar coach eens. Nou, ik denk dat het een ploeg is die we heel goed kennen. We spelen natuurlijk, hebben allemaal veel in Spanje gespeeld. En we kennen de ploeg goed, we komen ze vaak tegen op toernooien. Dus in die zin is het goed, maar ja, het is gewoon een supergoeie ploeg waar we extra scherp tegen moeten zijn. Was jij überhaupt verrast dat zij de finale haalden na die wedstrijd in de groep? Nee, ik had wel echt verwacht dat zij ook in de finale zouden staan. Ja, zeker. Ja, ze zijn echt de beste andere ploeg naast ons, vind ik. Okay. Ja. Vond jou als midvoor tegen Spanje, dat is lastig? Dat is pittig? Ja, ze hebben best wel fysieke midachters die veel eigenlijk bovenop je liggen. Dus het ligt soms ook wel een beetje aan de scheidsrechter. Maar wij moeten gewoon zo goed mogelijk een actie proberen te maken en voor de bal gaan. Wat gebeurt er nou onder water allemaal? Vertel het mij eens. Ja, ik probeer gewoon boven te blijven en zij liggen vaak op mij. Dus, echt een beetje overleven als het ware. Ja, sommige wedstrijden wel, ja. Ja, zeker. Maar zijn die Spaanse vrouwen gemeen? Nou, dat vind ik wel meevallen. Nee, het is gewoon fysiek en we zijn allebei denk ik sterke ploegen. Ja. Dat merk je. Ja. Hoe denk jij dat je, jullie hebben nu nog getraind en zo. Nou, dat is best nog wel pittig en video kijken. Hoe ga je naar zo'n finale toe leven? Denk je dat je redelijk relaxed blijft? Of wanneer komen de zenuwen als het ware? Nou, ik ben wel een zenuwachtig typeje. Dus ik denk dat ik morgen wel de hele dag zenuwachtig ben. Maar we gaan nog naar het bad, dan gaan we lunchen. Dan heb je altijd nog even wat tijd voor jezelf. En de dag gaat ook redelijk snel. Dus ik denk dat het wel goed komt morgen. En dat zei ze gisteren, de Iris Wolfers tegen verslaggever Martin Vriesema. Want die finale is dus vanochtend. Uiteraard volgen hier op NPO Radio 1. Private investeerders kopen op grote schaal onderhoudsbedrijven voor sociale huurwoningen op. Dat meldt het FD. Het FD constateert dat de onderhoudsbedrijven lucratief zijn, omdat woningbouwcorporaties jaarlijks voor vele miljarden euro's hun huurhuizen laten opknappen. En door de verduurzaming gaat dat bedrag in de toekomst alleen nog maar verder oplopen. Onderhoudsbedrijven waren tot nu toe vooral in handen van lokale schilders en aannemers. Maar investeringsmaatschappijen kopen die bedrijfjes op, voegen ze samen en snijden in de kosten. Woningbouwcoöperatie Edis denkt dat deze schaalvergroting de verduurzaming ten goede komt. Er komt voorlopig geen regionaal vervoersverbod voor mensen die overlast veroorzaken in treinen in Overijssel, weet RTV Oost. Onder meer vanwege uitgeprocedeerde asielzoekers die overlast veroorzaken op de lijn Zwolle-Emmen. Werd ruim een jaar geleden een proef aangekondigd. Mensen die zich misdragen bij één vervoerder moesten dan direct bij alle vervoerders op een zwarte lijst terechtkomen. Maar de proef kan vanwege privacyregels niet doorgaan, meldt RTV Oost. En de vakbond voor treinpersoneel is hier woest over. Twee politieke partijen maken voor de komende verkiezingen gebruik van kunstmatige intelligentie. BBB en Volt, blijkt uit een rondvraag van BNR. Deze partijen maken gebruik van de chatbot ChatGPT om hun verkiezingsprogramma op te stellen. In het buitenland wordt kunstmatige intelligentie ook al gebruikt om kiezers te winnen. Met behulp van AI-gegenereerde beelden doken al op in verkiezingscampagnes in Canada, Nieuw-Zeeland en de VS. In Nederland lijkt die ontwikkeling vooralsnog geen storm te lopen. Maar niet alle politieke partijen gaven antwoord op de vragen van BNR. Dus wellicht dat een aantal partijen dat wel doet, maar het niet kwijt wil. En de rat wordt steeds vaker bestreden met een geweer. Sinds het verbod op rattengif begin dit jaar inging, krijgt de Achterhoekse rattenbestrijder Edu veel telefoontjes. Bewapend met nachtkijker en luchtgeweer gaat hij 's nachts op pad, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Ik kom bij de boeren, parkeer de auto, ik maak mijn spulletjes in orde. Dus het wapen komt uit de koffer. En dan gaan we door de schuur heen lopen. Dan gaan we ze opzoeken. Dan zoeken we ze met de warmtebeeldcamera. Zoeken we ze op, kunnen ze heel snel spotten. En dan met infrarood stralen we ze aan en dan krijgen ze een extra gaatje in hun lijf. Ja. Een extra gaatje in hun lijf, dat betekent eigenlijk het einde van de rat. Een beetje een eufemistische uitdrukking van deze Achterhoekse rattenjager. Maar hij vindt het wel een diervriendelijke oplossing. Met gif zijn de ratten soms 3 dagen ziek. Nu zijn ze, zegt hij, tenminste direct dood. Bigger than you. R.E.M. met Losing My Religion. Het is 7:07. Het gevochten en bemind kinderloosheid was een thema, maar ook vliegles. Het gaat niet over een televisieshow, maar over de webcams van Beleefde Lente van de Vogelbescherming. 1,1 miljoen mensen volgden wat er in die vogelnesten gebeurde. Kan nog een paar dagen meekijken in de nestkasten van vogels als de steenuil, weidevogels. Maar na het weekend, dan gaat toch echt de stekker eruit. Hanne ter Smet van de Vogelbescherming, goedemorgen. Goedemorgen. Zitten er eigenlijk nog vogels in die kasten? Nou, zeker. Je kan nog steeds naar de kerkuilen kijken en naar de steenuilen. Die jongen zijn inmiddels natuurlijk wel ontzettend groot. Maar vooral de kerkuilen is nog steeds een waar feestje, want daar staat ook een camera in de hooiberg. En daar zie je dus 6 jonge kerkuilen, wat ook wel echt een record op zich is. Die echt met elkaar spelen, vechten om muizen, oefenen met van alles en nog wat met vliegen. Dus die zie je daar nog steeds heen en weer huppen. Maar toch gaan jullie ermee stoppen? Ja, het is wel echt. Het zijn wel echt de laatste eentjes, zal ik maar zeggen. Dus de kans dat we ze binnenkort ook niet meer zien is heel groot. Want op een gegeven moment, ja, dan. Ze blijven wel een beetje in die hooiberg rondhangen. Maar op een gegeven moment is er niks meer te zien. Dat is met steenuilen hetzelfde. Want ze worden gewoon. Ja, op een gegeven moment vliegt alles uit. En daarom zijn alle andere camera's ook bijna al uit. We hebben nog de camera op het boerenland staan en bij de vijver. En dat zijn vooral het boerenlandcamera, is wel een vreemde eend in de bijt. Die hebben we eigenlijk het hele seizoen door verplaatst. Dat is een mobiele camera. Dus die konden we van afstand verplaatsen. En die hebben we dan verplaatst naar waar er op dat moment wat gebeurde. Dus zo konden we de kieviet volgen, de schoolekster volgen. En nu staat hij op een gebiedje, dat noemen we heel mooi een plasdrasgebiedje. Dus een beetje een laagje water. En daar zie je nu eigenlijk vooral wat er gewoon gebeurt op het boerenland. En daar zien we nu dus elke keer hazen voorbij komen. En hermelijnen die dan, waarvan we niet helemaal weten of die nou achter de vogels aan zitten of niet. Het ziet er enigszins speels uit. Maar er is alsnog een hoop bedrijvigheid. Maar het gaat niet meer om jonge vogels die uitvliegen en die groot worden. Nee, want dat is de bedoeling, dat je die echt kunt volgen. Nou, dat hebben dus ruim 1 miljoen mensen ook gedaan. Bijvoorbeeld de vliegles is een heel belangrijk onderdeel van de opvoeding voor jonge vogels. Hoe gaat dat? Dat gaat bij elke vogel natuurlijk een beetje anders. Maar wat heel erg leuk was dit jaar om te zien, we hadden een kast met gierzwaluwen. Dat is een heel mooi dier wat eigenlijk zijn hele leven in de lucht doorbrengt. Waardoor we niet zo heel erg veel weten van die vogel. Omdat die heel erg moeilijk te volgen is. En wat hebben we nu? Doordat we die camera in die kast hebben staan, kan dus heel Nederland meegenieten van hoe zo'n jong zich eigenlijk voorbereidt op zijn eerste vlucht. En daar zien we dus echt letterlijk dat hij een soort fitnessoefeningen doet. Dat hij push-ups doet in de nestkast. En de wetenschappers denken dat dat komt omdat hij dan zijn vleugelpunten dus extra sterk maakt. En dus gewoon zo echt letterlijk krachttraining doet om vervolgens zijn hele leven in de lucht door te brengen. Want het enige wat hij niet in de lucht doet is broeden. En verder zelfs eten, slapen, vrijen, het gaat allemaal in de lucht. Ja, wat mensen natuurlijk heel leuk vinden om te zien is wanneer alles goed gaat. Maar er is ook behoorlijk wat drama te zien in die kasten. Ja, ik denk dat dat misschien ook wel het geheim van Beleefd Talent is. Dat je zo meeleeft op een gegeven moment met jouw vogel. Hè. Sommige mensen hebben een voorkeur, sommige die volgen ze allemaal. Het is een beetje verschillend. Maar wat er ook wel. De visarend is een vogel die heel populair is altijd. Die zit in een biesbos, staat die camera. En daar zagen we eigenlijk 6 jaar of 7 jaar op rij. Zagen we daar een paardje visarend. Een mannetje, vrouwtje. Wat elke keer keurig terugkwam naar het nest. En dit jaar zagen we al, snel het mannetje verschijnen. En het was eigenlijk een beetje van, dan zal het vrouwtje zo ook wel komen. Nou, dat dacht het mannetje ook. Die heeft daar eindeloos het nest een beetje zitten verbouwen. Een beetje takje hier, takje daar, een beetje herschikken. En wachtend op zijn vrouwtje. En tijdens het wachten ging hij af en toe natuurlijk even van het nest af. En toen kwamen er 2 Canadese ganzen, een hele grote ganzensoort. En die dachten, dat nest dat is eigenlijk ook wel wat voor ons. Dus die hebben het nest gekraakt. Nou, je zou denken, die visarend die laat het er niet bij zitten. Dat is een agressieve roofvogel, anders dan een gans, zou je denken. Nou, die heeft echt honderden pogingen gedaan, letterlijk van die aanvalsvluchten, om die gans weer van het nest af te krijgen. Dat mislukte. Hij koos eieren voor zijn geld. En die gans is daar tot broeden gekomen. Die had 2 eieren gelegd. Maar ja, dan een boontje komt om zijn loontje, zeggen we wel eens. Toen kwam de boommarter daaraan. En die heeft die eieren meegenomen. En toen heeft ook de gans het maar weer voor gezien gehouden. Dus zo zie je dat er altijd gewoon ook hele onverwachte wendingen zijn in het beleefde lenteleven. En dat natuurlijk ook lang niet altijd alle kuikens groot worden. Dat hebben we ook een aantal keer gezien. Nou, en dat zijn natuurlijk ook altijd verdrietige momenten. Mensen die nu enthousiast zijn geworden, die kunnen vanaf pakweg begin februari voor het nieuwe seizoen weer gaan kijken. Hartelijk dank, Hanne de Smette van de Vogelbescherming. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ouderenzorgorganisaties stappen naar de rechter omdat ze de nieuwe tarieven te laag vinden. En justitie in Amerika heeft de aanklachten tegen oud-president Trump verder uitgebreid. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen oud-president Trump uitgebreid in de zaak rond het achterhouden van geheime documenten. Trump wordt er nu ook van verdacht dat hij een medewerker opdracht heeft gegeven om bewakingsbeelden van zijn buitenverblijf Mar-a-Lago te wissen, zodat die niet in handen zouden vallen van de opsporingsdiensten. En de medewerker die dat zou hebben gedaan is ook aangeklaagd. Meer dan 250 organisaties in de ouderenzorg spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren die bepalen hoeveel geld ze krijgen van de zorgverzekeraars. Ze vinden dat de tarieven die ze mogen rekenen volgend jaar te laag worden. De lagere vergoedingen komen bovenop een structurele bezuiniging van het kabinet en onder meer hogere loonkosten in de ouderenzorg. De gemeenteraad van Purmerend heeft gisteravond unaniem ingestemd met een messenverbod. De burgemeester had om zo'n verbod gevraagd, omdat er in de Noord-Hollandse gemeente de laatste tijd incidenten waren met messen en vaak waren daar jongeren bij betrokken. Zo werden er deze maand 3 jongens van 15 en 17 neergestoken. Het messenverbod kan binnenkort al worden ingevoerd en geldt in eerste instantie voor de hele gemeente. Purmerend loopt daarmee vooruit op mogelijk landelijke wetgeving. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan Odessa. Hij bezocht onder meer de kathedraal die vorig weekend zwaar beschadigd raakte bij een Russische raketaanval. En hij bezocht een ziekenhuis voor militairen. De Transfiguratiekathedraal staat in het centrum van Odessa, dat op de werelderfgoedlijst staat. Zelensky werd in de deels verwoeste kerk bijgepraat over herstelmogelijkheden. Meerdere landen zeggen bereid te zijn Oekraïne te helpen bij het herstel van de historische kathedraal. Rond de Conference League-wedstrijd FC Twente en het Zweedse Hammarby zijn 10 mensen aangehouden. Al voor de wedstrijd gisteravond in Enschede was het onrustig en daarna braken op de tribune gevechten uit. Een Zweedse fan raakte gewond. De ME greep in, maar buiten het stadion bleef het onrustig. Daar werden de meeste arrestanten aangehouden voor belediging, mishandeling en geweldpleging. Randy Meisner, een van de oprichters van de Amerikaanse rockband Eagles, is overleden. Van 1971 tot 1977 was hij betrokken bij de band, die toen grote successen boekte met nummers als Hotel California en One of These Nights. Meisner was bassist en een van de zangers. Na zijn vertrek bij de Eagles speelde Meisner bij andere bands en was hij solo actief. Hij leed aan de longaandoening COPD en is overleden aan complicaties daarvan. Randy Meisner was 77 jaar. Het weer, opnieuw regen vandaag, maar ook geregeld zon. En later op de dag wordt het echt droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 21. goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ga jij met je smartphone los van vroeg tot laat? Check Mobile Mania bij Mediamarkt. Let's go. Met knallende voordelen op toestellen en meer. En nog extra voordeel op je smartphone in combinatie met een abonnement. Nu bij Mediamarkt. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met Vitepro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar 9,95 op vitepro.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Het NOS Radio 1-journaal. Ruim 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Met die kantoren sluiten ze contracten af voor de langdurige zorg die ze geven, onder meer in verpleeghuizen. Maar de tarieven die ze voor de komende jaren krijgen zijn volgens de organisaties te laag om goede zorg te kunnen leveren. Anne Pruijs van de economieredactie, hoe laag zijn die tarieven? Ja, het gaat om een paar tienden van een procent minder dan vorig jaar. En dat klinkt misschien niet meteen hartstikke veel, maar oudere organisaties hebben toch wel begrotingen van tientallen miljoenen euro's per jaar. Dus dat voelen ze toch wel snel. Nou moet ik wel zeggen dat zorgbestuurders deze bezuiniging eigenlijk niet eens het allerergste vinden. Want minister Helder voor Langdurige Zorg kwam eerder dit jaar ook al met een korting op deze tarieven. Dus zij vinden het vooral vervelend dat er nu een stapeling is van bezuinigingen, meerdere bezuinigingen op die tarieven. Dus zij krijgen juist een paar tienden van een procent minder in plaats van meer, terwijl ze eigenlijk meer geld nodig zouden hebben? Ja, want zij hebben natuurlijk ook te maken met kostenstijgingen en inflatie zoals iedereen. Er is bijvoorbeeld net een nieuwe CAO afgesloten in deze sector, waarin de zorgmedewerkers er 10% bij krijgen. En natuurlijk ook de kosten voor bijvoorbeeld energie en voedsel zijn voor hen enorm gestegen. Wat zijn de gevolgen? Ja, die zijn toch best wel groot volgens de zorgbestuurders die ik spreek. Want als zij naar een begroting kijken, dan zeggen ze, we kunnen eigenlijk nergens meer anders op bezuinigen dan personeel. Dus ja, dat betekent uiteindelijk dat er toch gewoon diensten geschrapt moeten gaan worden vanaf volgend jaar. En dat heeft dan concreet als gevolg dat er bijvoorbeeld in een huis geen dagbesteding meer is. Of dat er gewoon minder mensen zijn om ouderen te douchen. Ja, en zoals je weet is de werkdruk al vrij hoog in de zorg. Dus dat is geen goed nieuws voor de mensen die daar op de vloer staan. Wat is de reden dat de overheid er toch op bezuinigt? Ja, nou dat is misschien ook goed om te zeggen dat in Haagse jargon om een ombuiging gaat. Dus er gaat nog altijd meer geld naar de ouderenzorg, alleen het is minder meer. Dus de stijging is minder groot dan zonder deze tariefkortingen geweest zou zijn. En dat is allemaal onderdeel van een groter plan van de sector om ouderen langer thuis te laten wonen. Want iedereen is erover eens, als we niets doen, dan lopen de kosten van de ouderenzorg de komende jaren enorm op. Omdat er gewoon heel veel 80-plussers bijkomen. En die kunnen gewoon niet allemaal zorg krijgen in een verpleeghuis. Dat is te duur en er is ook gewoon geen personeel voor. Dus ja, ook oudere zorgorganisaties vinden dat er wat moet gebeuren. Dus die zijn het in principe ook eens met de bezuinigingen. Alleen vinden zij dat het nu veel te snel gaat. Want zij hebben nog steeds allemaal ouderen in hun verpleeghuizen zitten. Terwijl ze dus nu al wel te maken krijgen met die tariefkortingen. En zeggen dus, ja, we kunnen nu al die ouderen niet meer goed verzorgen als dit doorgaat. Het kort geding is dus tegen die zorgkantoren. Wat zeggen die erover? Ja, de zorgkantoren die worden beheerd door de zorgverzekeraars. En ik heb natuurlijk ook gevraagd om een reactie, maar zij zeggen geen commentaar te geven op lopende rechtszaken. Wat gebeurt er dan nu verder? verder. Ja, sowieso is het een groot gespreksonderwerp in de zorg. Want niet alleen de oudere zorgorganisaties, maar ook de gehandicapte zorgorganisaties zijn al naar de rechter gestapt. Om dezelfde redenen, want zij maken ook gebruik van die langdurige zorg. En die beide rechtszaken dienen in september. Dus dan horen we daar waarschijnlijk meer over. Dankjewel, Anna Pruijs van de Economieredactie. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, die krijgt na een jaar van eenzame opsluiting huisarrest, melden verschillende bronnen. De Nobelprijswinnares en oud-regeringsleider zat vast sinds de militaire staatsgreep in Myanmar in 2021. Gisteren zou ze alvast zijn overgebracht naar een overheidsgebouw in de hoofdstad Naypyidaw. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Het is allemaal geloof ik nog wel onduidelijk. Hè? Het is niet helemaal zeker. Nee, maar het begint wel allemaal meer en meer bevestigd te worden. Het begon een paar dagen geleden al dat er ineens naar buiten druppelde dat ze verplaatst zou worden naar huisarrest. En gisteren kwam de BBC ineens met een melding op basis van bronnen in de gevangenis in de hoofdstad Naypyidaw dat ze al was verplaatst. Alleen toen een aantal media dat gingen checken bij een woordvoerder van het militaire regime, zei hij dat hij niet wist of dat klopte. Maar vandaag heeft de AFP, dat is de Franse persdienst, gesproken met een partijgenoot van Aung San Suu Kyi. En die zegt dat ze maandagnacht al is verplaatst naar wat ze een VIP-compound noemen in de hoofdstad. Ze zou zelfs al een ontmoeting hebben gehad met de voorzitter van de Kamer, laten we het zo maar noemen, in Myanmar. En dat ze binnenkort ook een meeting heeft met de Chinese gezant van of de gezant in Myanmar in ieder geval. Oftewel, ja, dat soort details geven toch wel aan dat het erop lijkt dat het klopt. Maar goed, het leger heeft het nog niet bevestigd. Dus pas als zij dat doen, dan weten we het zeker. Ja, nou, over dat leger gesproken. Waarom, als het inderdaad wel klopt, doen ze dit? Nou, op 1 augustus is er een religieuze ceremonie waarbij een groot boeddhistisch beeld wordt gepresenteerd in de hoofdstad. En ter ere daarvan wil het militaire regime wat clementie geven aan een aantal politieke gevangenen. En een daarvan zou dus Aung San Suu Kyi zijn. Maar er speelt ook een ander belangrijk element een rol. Myanmar geldt op dit moment de noodtoestand. Die mag normaal gesproken maar 1 jaar duren. Maar hij duurt nu al 1,5 jaar. En het leger wil hem nog een keer 1,5 jaar verlengen. Daar is heel veel kritiek op. Dus er wordt gezegd dat ze Suu Kyi verplaatsen naar huisarrest. Ja, om die kritiek eigenlijk een beetje te doen verstommen. Die straf die ze uit moet zitten, die is nog steeds behoorlijk lang, hè? Ja, 33 jaar. Voor verschillende misdaden. In ieder geval wat het leger misdaden noemt. Coronaregels overtreden, campagnefraude, het bezitten van walkie-talkies. Nou, mensenrechtenorganisaties die noemen de hele zaak tegen Suu Kyi een wassen neus. Simpelweg bedoeld om haar politiek uit de weg te ruimen. En ze heeft dus inderdaad inmiddels een jaar in isolatiecel gezeten. Maar goed, als we het goed begrijpen, is ze nu dus verplaatst naar een VIP-compound, wat we dus gewoon huisarrest noemen. Zou dat ook te maken kunnen hebben met de gezondheid? Dat is lastig te zeggen. Er zijn ook weer wat botsende verhalen over haar gezondheid. Ze is 78 jaar. Ze zou ziek zijn, maar andere bronnen in gevangenis zouden zeggen dat ze eigenlijk gewoon helemaal gezond is. Ja, het feit dat we dat niet met zekerheid kunnen zeggen is eigenlijk allemaal tactiek van het militaire regime. Dat haar volledig afgesloten heeft van de buitenwereld. Thaise minister van Buitenlandse Zaken is de enige buitenlandse politicus die haar gesproken zou hebben een paar maanden geleden. Maar ook daarvan is niet bekendgemaakt hoe het met haar gaat. Dus dat weten we eigenlijk niet. Ze is voor ons natuurlijk een bekende naam. Nobelprijswinnares, oud-regeringsleider. Hoe belangrijk is zij nog steeds voor de Myanmarese? Ze is nog steeds een boegbeeld voor het Myanmarese verzet, maar niet meer het boegbeeld. Vroeger was ze dat wel, want ze heeft natuurlijk vaker vastgezeten voor haar roep om meer democratisering in Myanmar. Toen zat ze dus voornamelijk in haar eigen huis, in huisarrest, en was haar huis eigenlijk een soort heiligdom waar mensen naartoe trokken. Tegenwoordig zijn er bij kleine flashmob-protesten nog altijd wel beeldenissen die van haar getoond worden, maar het is in veel mindere mate dan dat het vroeger was. Het lijkt alsof haar moment als boegbeeld van het verzet in Myanmar is gepasseerd. Dus als hij inderdaad wordt, laten we het vrijgelaten noemen, in huisarrest wordt geplaatst, dus dat is een kleine vooruitgang voor haar, dan is dat wel een soort van overwinning voor het verzet in Myanmar, maar we kunnen het niet noemen. We kunnen het niet een waterverschuiving noemen. Alsof het echt een enorm groot ding is voor het verzet. Het is haar een beetje gepasseerd wat dat betreft. Dus het is goed nieuws voor het verzet, maar niet het grootste nieuws dat ze kunnen verzinnen. Dankjewel, correspondent Mustafa Maghadi. NPO Radio 1. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Is er een beslissende stap genomen in het tegenoffensief van Oekraïne? Die vraag stelde Nieuwsuur. Het Oekraïnse leger probeert zich met zwaarder westers materieel een weg te vechten naar de steden Melitopol en Berdjansk, om zo de zee van Azov te bereiken en de Russische troepen van elkaar te scheiden. Volgens hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga probeert Oekraïne dit om successen te laten zien. Enerzijds naar Rusland om te communiceren van kijk eens even wat wij met het westerse materieel kunnen doen. Maar anderzijds ook aan westerse landen om te laten zien van kijk eens even, dat hebben jullie geleverd. En wij bereiken hiermee significante successen. Wij weten territorium te heroveren, maar we zijn ook in staat geweest om heel veel Russische capaciteiten te neutraliseren, uit te schakelen. Maar of er nu een grote doorbraak komt, dat betwijfelt Ozinga. Ik vermoed dat, wetende dat Rusland diverse linies nog daarachter heeft liggen met allerlei mijnenvelden, dat we weer een operationele pauze gaan zien waarbij Oekraïne de tijd neemt om te kijken hoe diep die verdedigingslinies zijn en ook probeert die verdedigingslinies eerst weer uit te schakelen met artilleriebombardementen, de mijnenvelden proberen op te ruimen om dan pas weer uiteindelijk door te stoten. Dit gaat tijd duren en dat zeggen ze zelf ook. In Langs de Lijn en Omstreken reageerde algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente op de rellen die gisteravond uitbraken. Tijdens de wedstrijd tegen het Zweedse Hammarby in de Conference League ging het mis op de hoofdtribune van Twente. Dus vreselijk, Twente onwaardig. Dit hoort niet in een stadion, in geen één stadion. Wat ik wel gezien heb, dat is dat de 200 supporters van Hammarby die daar zaten, en wij zijn verplicht om 200 kaarten beschikbaar te stellen aan de tegenstander, dat die niet terecht zijn gekomen, in mijn ogen, bij het publiek die die kaarten zou moeten ontvangen. De harde supporterskern van FC Twente zou de confrontatie met de Zweedse fans hebben opgezocht. En op beelden is te zien dat in het zwart geklede mannen inslaan op anderen. Volgens directeur Van der Kraan is er bij de club van tevoren nog overleg geweest over supportersgeweld. Ja, in het scenario dat dit zou gebeuren, want dit is een van de scenario's die we besproken hebben, zouden wij meteen met beveiligingspersoneel en stewards komen. Alleen dat duurde erg lang. Voordat de mensen binnenkwamen, waar wij op rekenden, ja, dat duurde een minuut of 5, 6. En dat was gisteravond op radio en tv. Singapore heeft voor het eerst in bijna 20 jaar een vrouw geëxecuteerd. Dat meldt persbureau AP. Deze vrouw van 45 werd opgehangen voor het smokkelen van drugs. Singapore heeft heel strenge drugswetten. Voor het smokkelen van meer dan 500 gram cannabis of meer dan 15 gram heroïne kan iemand de doodstraf krijgen. Deze vrouw werd in 2018 veroordeeld voor het smokkelen van zo'n 30 gram heroïne. Ze ging tevergeefs in beroep. Singapore stopte in 2020 tijdelijk met het uitvoeren van de doodstraf vanwege corona. Maar vorig jaar werden de executies daar weer hervat. En in Mauritanië dreigt volgens persbureau AFP een leerling van een middelbare school de doodstraf te krijgen. En dan voor godslastering. In een oefentoets die ze had ingeleverd bij haar docent zou ze de profeet Mohammed hebben beledigd. Op welke manier is onduidelijk. De wetten tegen godslastering zijn de afgelopen jaren strenger geworden in het West-Afrikaanse land. Vroeger kon iemand de doodstraf nog ontlopen door berouw te tonen. Dat gaat niet meer. Maar de familie van deze scholieren heeft toch maar een brief ingezonden in een Arabische krant waarin om vergiffenis wordt gevraagd. Het systeem van Google dat op telefoons een waarschuwing geeft voor aardbevingen heeft bij de bevingen in Turkije begin dit jaar niet goed gewerkt, meldt de BBC op basis van eigen onderzoek. Google zegt dat miljoenen Turken snel een melding kregen voor de eerste grootste beving. Maar de Britse omroep sprak met honderden mensen uit 3 steden in het aardbevingsgebied en niemand van hen zegt de melding te hebben gekregen. Google blijft er in een reactie bij dat het systeem wel heeft gewerkt, maar levert geen bewijs. En een meisje van 18 dat 4 jaar geleden verdween in de Amerikaanse staat Arizona is ineens 1600 kilometer verderop weer opgedoken op een politiebureau in de staat Montana. Verschillende Amerikaanse media berichten over deze Alicia Navarra. Dat meisje met autisme zou 4 jaar geleden vrijwillig zijn vertrokken. Jarenlang werd er tevergeefs naar haar gezocht, tot ze zich nu dus zelf ineens heeft gemeld. Haar moeder is natuurlijk enorm opgelucht, horen we in een filmpje op Facebook. First of all, I want to give glory to God for answering your prayers and for this miracle. For everyone who has missing loved ones, I want you to use this case as an example. That miracles do exist and never lose hope and always fight. Nooit de hoop verliezen als je een vermist familielid hebt, want wonderen bestaan echt, zegt de moeder. Ja, zij kan het nu natuurlijk navertellen. Ja. Maar het blijft onduidelijk waar dat meisje van inmiddels 18 al die jaren heeft gezeten. NOS Radio 1 Journaal. Een spannende dag voor het Nederlandse waterpolo. De vrouwen die spelen straks om 11 uur de finale van het wereldkampioenschap tegen Spanje. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk je? Wat denk je? Ja, het is een WK-finale. Het is een topland, hoor, dat Spanje. Het werd zelfs een dreamteam genoemd door de Nederlandse coach. Maar goed, ze hebben al de openingswedstrijd van het toernooi ook tegen Spanje gespeeld. Dat is mensen een beetje ontgaan, want toen dachten we, ach ja, dat toernooi moet nog op gang komen. Maar het was een belangrijke wedstrijd om de poolwedstrijd te winnen. Is alweer zo'n 2 weken terug. Nederland won die wedstrijd met 7-6. Maar dat kun je gevoeglijk snel vergeten, want die waterpolo-wedstrijden, ja, die zijn ongelooflijk spannend. Dat zag je ook in de halve finale van Italië. 1-goal verschil, bal op de lat, nog Italië de slotseconde. Kortom, de verschillen zijn klein, maar ja, ik ben de afgelopen weken heel positief geweest over het Nederlands waterpolo-team, vrouwenteam. En dat blijf ik. Ik dicht ze echt een hele grote kans toe om wereldkampioen te worden. Team zit echt totaal in balans, heeft veel durf, heeft veel zelfvertrouwen, maar gezond zelfvertrouwen, geen overschatting van de eigen kwaliteit. Maar ja, goed, dit Spanje is ook een absoluut topteam. Laat dat helder zijn. En een WK-finale win je niet zomaar. Maar het zou mij toch niet vermazen als rond de klok van 12 we er een nieuwe wereldkampioen bij hebben. Namelijk de Nederlandse waterpolo-vrouwen. Dus je merkt aan mij, ik zit er klaar voor. Ik ben heel positief. Ja, nee, we hebben het natuurlijk al 1 keertje eerder gehaald als Nederland. Die waterpolo-titel in het wereldkampioenschap. Ja. En ze stonden ook al vaker in de finale. Ja, we hebben wel een aantal finales verloren. We moeten naar 1991 teruggaan voor de titel. In een tijd dat nog niet zo heel veel landen aan dat vrouwenwaterpolo deden. We zijn altijd dicht in de buurt van de top geleverd. We hebben natuurlijk die prachtige Olympische titel binnengehaald. Toen heel verrassend destijds. Daarna zijn we een tijdje iets verder van de wereldtop verwijderd geweest. Maar als je ook gewoon de laatste 1,5 jaar ziet, dat proces wat onder deze coach is ingezet. Nederland is stapsgewijs echt omhoog gekomen. Wint veel vaker weer van toplanden dan daarvoor. En het elftal, juist die balans tussen een paar hele ervaren grote speelsters, maar ook een paar hele goede nieuwe jonge mensen uit de nieuwe lichting, dat maakt dit team toch wel echt heel goed. En zekerheden bestaan niet, daarom is sport soms ook zo leuk en zeker zo'n finale. Maar nogmaals, ik blijf erbij dat we wereldkampioen kunnen worden met waterpolo. Ik ga er eigenlijk zelfs een beetje van uit. Sowieso moeten we wat Nederlanders in de gaten houden vandaag daar in Japan, want nog meer zwemmedailles te halen, hè? Nou ja, we hebben 3 mensen in een individuele finale. En Casper Corbeau, dat is een beetje Amerikaanse Nederlander. Ook wel een beetje bluffer. Dat heeft de Amerikaanse school goed meegenomen. 200 meter schoolslagfinale. Zwom gisteren een persoonlijk record. Gaat als 5e die finale in. Is niet direct medaillekandidaat, maar is wel iemand die een beetje kan verrassen. Is een prachtig resultaat. Dan hebben we Tess Schouten, die heel erg goed op de 200 meter schoolslag aan het zwemmen is bij de vrouwen. Even naar haar Nederlands record gaat. Als 2e de finale in. Toch moet je eerlijk zijn, ook in die finale, in die halve finale zijn mensen nog wel eens die ze een heel klein tikje inhouden. Dus je moet je niet helemaal laten misleiden door die tijden. Maar goed, goed in vorm. Doet zeker mee om de medailles. En dan Marit Steenbergen, die zo ongelooflijk veel zwemt. Goed begon in de estafettes. Toen even een beetje dat je dacht op de wisselslag. Maar ze is helemaal toch in haar goede vorm gekomen. 200 meter vrije slag werd ze 5e in de finale. Maar wel in een persoonlijk record. Gisteren als snelste naar de 100 meter vrij. Ze hield zelf wel een slag om de arm en zei, ja, er zijn er nog wel 3 die een sneller persoonlijk record hebben. Dat is ook zo. Het zal een heel gevecht worden, hoor, op die 100 meter. Het is toch wel echt het nummer toch een beetje bij het zwemmen, de 100 meter vrije slag. Maar ja, ze heeft gisteren haar persoonlijke record aangescherpt. Gaat zeker meedoen. Er zijn wel hele goede vrouwen in die finale. Maar het is in ieder geval mooi dat we vandaag 3 finales hebben waarin we echt hoopvol kunnen kijken of we in de buurt van het erepodium kunnen komen. En op zich, ja, dat zijn de prestaties waar we het op dit moment moeten doen. Het zilver van Kamminga hebben we. En laten we hopen dat er vandaag toch ergens een medaille bijvalt. Gaan we naar het voetbal. Nou, dan zou ik het heel graag over een wedstrijd hebben. FC Twente tegen Hammarby. Maar wat het overschaduwt is dan toch weer wat er op die tribune gebeurt na die wedstrijd. Ja, het is, we zeggen het elke keer weer. Hè. Het is verschrikkelijk. Het was overigens de avond voor de wedstrijd ook al heel onrustig. Hè. Er zijn er al van alles gebeurd. En we hebben het nu over tweede voorronde Conference League Twente tegen Hammarby. Het is eigenlijk overal schering en inslag. En het Nederlands voetbal begint echt een naam op te bouwen. We sloten het seizoen vorig jaar af met de rellen bij AZ en West Ham United. Het internationale seizoen. We beginnen nu met dit. Eigenlijk een beetje kopie van de vorige keer. Onrustig voor de wedstrijd, tijdens. Maar wat er toen vlak na die wedstrijd gebeurde, weer de doorbraak zeg maar van zo'n harde kern van zo'n club naar een hoofdtribune. Nou, en als je die beelden weer ziet, je houdt je adem in. Je hoorde net ook de algemeen directeur van Twente erover. Mensen naar het ziekenhuis, aanhoudingen. En het is een andermaal zwarte bladzijde. En het Nederlands voetbal staat er echt niet goed meer op. Krijgt boete na boete. Maar heeft vooral een naam langzamerhand. Ja. Dat je beter maar niet tegen een Nederlandse club kunt loten. Want het is wat alle maatregelen van tevoren die worden genomen. Het is blijkbaar niet voldoende om de boel in de hand te houden. En het is heel, heel, heel afschuwelijk. Maar Van der Kraan wees met tussen de regels door ook wel naar die Zweedse supporters die op de hoofdtribune zaten. Dat waren niet de supporters in pak die normaal gesproken verwacht, zou ik maar zeggen. Nee. Ja, dat kan. Dat is natuurlijk absoluut. Maar dat is nog steeds geen reden omdat er dan een massale vechtpartij uitbreekt. En ik ga ook niet zeggen dat de Zweden hier geen enkele aandeel in hebben. Want dat kan ik niet beoordelen. Daar moet je eerst inderdaad de feiten voor kennen. En het zal zo zijn dat daar mensen tussen zijn gekomen die je liever niet hebt. Maar het neemt niet aan en neemt niet weg dat gewoon het grootste deel van de schuld toch echt bij de FC Twente supporters ligt. En je zag ze weer allemaal. Je hoorde het net ook. Hè, allemaal met de mutsen op met capuchons om onherkenbaar te lijken. Dus het is wat dat betreft gewoon ook een soort strategie van tevoren goed over nagedacht. En ja, het is een onderdeel van het voetbal waar al heel veel over gesproken wordt. Maar ja, met de maatregelen die er nu zijn, daar hebben we het al vaker over gehad, is blijkbaar absoluut onvoldoende om dit soort onverkwikkelijke taferelen buiten de deur te houden. En nogmaals, we gaan heel Europa weer door met deze beelden. Zucht. Tom, dank je wel. Number out my phone. I can give you a ride now. Never. Morgan Wallen met One Thing at a Time. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Voorheen lag ik in bed nooit echt lekker. Altijd maar draaien en veel last van mijn schouders en heupen. Dat werd anders dankzij mijn Swiss Flex bed. Nu slaap ik beter en sta ik uitgerust op. Echt het bed van mijn dromen. Swiss Flex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swiss Flex dealer. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij. De allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Ruim 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Met die kantoren sluiten ze contracten af voor langdurige zorg, onder meer in verpleeghuizen. De tarieven die de ouderenzorgorganisaties krijgen gaan omlaag en komen bovenop een eerder aangekondigde bezuiniging door het kabinet. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan Odessa. Hij bezocht onder meer de kathedraal die vorig weekend zwaar beschadigd raakte bij een Russische raketaanval en een ziekenhuis voor militairen. De Transfiguratiekathedraal staat in het centrum van Odessa, dat op de werelderfgoedlijst staat. Vandaag gaan er 3 monteurs van de ANWB naar Noord-Italië om vakantiegangers daar te helpen die hagelschade hebben. De monteurs hebben autoruiten, dakluiken voor caravans, plexiglas en scheurvaste folie bij zich. En ze gaan rond het Gardameer noodreparaties uitvoeren, zodat mensen met hun eigen auto naar huis kunnen. En een internationaal team van wetenschappers is erin geslaagd minuscule wormpjes tot leven te wekken die 46.000 jaar in de Siberische permafrost bevroren zaten. Nadat ze voorzichtig waren ontdooid, begonnen de diertjes weer te eten en zich voor te planten. Niet eerder is het gelukt dieren na zo'n lange tijd weer uit hun extreme winterslaap te halen. Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, we hebben een heel natte dag achter de rug. Hoe zit het vandaag? Nou, vandaag wordt het gelukkig niet zo'n natte dag als gisteren, maar het blijft helaas niet helemaal droog, want momenteel hebben we met vrij veel bewolking te maken. Hier en daar valt wat lichte regen en motregen, maar dat trekt allemaal weg. En vanuit het noorden breekt de zon af en toe door. Maar vanmiddag krijgen we ook enkele buien op de koffie. En ja, daarbij schijnt geregeld de zon dus tussendoor. En dan loopt de temperatuur op naar zo'n 21 tot 23 graden. Dus het ziet er een stuk beter uit dan gisteren. En het weekend? Ja, het weekend blijft wisselvallig. Morgen beginnen we nog droog, maar later trekken vanuit het westen buien over het land. Dat kunnen stevige buien zijn met onweer erbij. Temperatuur ook morgen zo'n 22, 23 graden. En ook zondag is het wisselvallig met regelmatig een enkele bui, maar tussendoor ook zonneschijn en dan temperaturen van 20 tot 23 graden. Rico, dankjewel. Ster. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Verbijstering bij de leden van de politievakbond ACP. Ze zijn boos over de reactie van de korpsleiding op het nieuws over het interne communicatiesysteem C2000. Dat systeem werkt niet goed, waardoor de veiligheid van agenten en burgers in het geding is. En daarmee overtreedt de politie de wet, dat zegt de arbeidsinspectie. Volgens Mireille Beentjes van de korpsleiding moeten politiemensen een lagere verwachting hebben van het systeem. Het C2000-systeem voldoet aan de eisen die daaraan zijn gesteld ooit. Dus dat doet het. Alleen, het systeem voldoet niet aan de verwachtingen van collega's. En wij zeggen, die verwachtingen, dat is begrijpelijk. Alleen die verwachtingen, die moeten wat naar beneden worden bijgesteld. Het is een gegeven dat er niet altijd dekking en bereik is. Maar daarvoor zijn hele goede terugvalopties voor de collega's. Ramon Meijerinkes van de politievakbond ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dit hoorde? Het verbaasde mij. En het verbaasde mij niet alleen. Vervolgens, ik heb tot gisteravond laat heb ik heel veel telefoongesprekken gevoerd van politiemensen of met politiemensen. Die zich ook net als mij heel erg hebben verbaasd. Maar die ook een beetje eigenlijk al toch wel wat boos werden. Omdat zij soms zelf in situaties hebben gezeten waarbij het systeem niet goed heeft gewerkt. En dan maakt deze reactie toch wel wat los. Nou zei de arbeidsinspectie van er moet binnen 6 maanden verbeteringen komen. Wat gelooft u daar dan nog in als dit de reactie is van de korpsleiding? Ja, dat maakt het wel wat moeilijker. Want hier wordt natuurlijk door de woordvoerster wordt aangegeven, ja, het is maar een communicatiesysteem en er is zijn manier om terug te vallen. Nou, in het voorgenomen besluit van de arbeidsinspectie wordt heel duidelijk gesproken over het feit dat er op dit moment geen goede alternatieven zijn. En in de brief die de politie eerder naar de bonden heeft gestuurd, wordt ook gesproken over missiekritische communicatievoorziening. Dus het is niet eens zomaar een communicatievoorziening. Nee, het is de missiekritische communicatievoorziening. Dus dat maakt het gewoon heel bijzonder hoe er gereageerd werd. Nou, precies, want zeg, ja, het voldoet aan de norm. Wat betekent dat in 97% van de gevallen er wel dekking is. Maar u zegt, omdat het zo kritisch is, moet het eigenlijk in 100% van de gevallen werken. Ja, het is gewoon de lifeline van heel veel politiemensen. En als dan deze reactie gegeven wordt, ja, dan voelt het ook een beetje alsof de top van hè, de politie zich dan ja, een beetje loszingt van de mensen op straat en zich niet realiseert wat het met politiemensen doet als het op straat niet goed werkt. Want er wordt inderdaad, ook in het voorgenomen besluit wordt er gesproken over het algemeen, hè, dat er een norm gehaald wordt. Maar vervolgens wordt er ook over meer dan 100 plekken gesproken waar de norm zeker niet gehaald wordt en waar het gewoon structureel een probleem is. En als mevrouw Beentjes het heeft over dat er daarom goede terugvalopties zijn. Die zijn het dus niet. Dat wordt ook zo omschreven in de brief. Er wordt dan ook gesproken bijvoorbeeld over push-to-talk. En dan wordt er aangegeven, ja, wij vinden dat wel goed. Hè. Wordt er dan gezegd wat door de politie. Betekent dat, push-to-talk? Ja. Nou, dat is het fallback-systeem voor als C2000 niet werkt. Dan kun je zeg maar, met een soort communicatiesysteem werken met de GSM. Maar ook de arbeidsinspectie is daar heel duidelijk over. Dat in de situaties waarbij politiemensen heel snel keuzes moeten maken, waar er echt prioriteit is zeg maar, op de melding. Ja, dan is dat dus geen goed systeem om terug te vallen. Dus ook daar is de arbeidsinspectie heel duidelijk. Dus het gaat er niet om van wij vinden dat. Nee, het is gewoon heel duidelijk dat de arbeidsinspectie aangeeft dat er gewoon dingen niet goed zijn. Punt. Ja, wat gaat u hier nou mee doen? Nou ja, wij zijn eigenlijk wel tevreden met hetgene wat de arbeidsinspectie op papier heeft gezet. Dat is een hele duidelijke voorgenomen besluit. En er zijn volgens mij ook hele duidelijke kaders waaraan gewerkt moet worden. En als blijkt dat dat niet gaat gebeuren, of als deze nonchalante houding door blijft gaan, en dan zullen wij als vakbond ook met onze leden misschien toch eens moeten gaan kijken of we niet zelf actie moeten gaan voeren om de veiligheid van politiemensen te gaan waarborgen. Ja. Michiel Steltman is directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kunnen agenten wat u betreft verder nu met dit rapport van de arbeidsinspectie? Nou, dit laat opnieuw zien dat het veelgeplaagde C2000-systeem. Er zijn allerlei problemen die net werden geschetst. Er is de afgelopen tijd ook nog bijgekomen dat er een ontwerpfout of een denkfout zit in de manier van beveiliging van die communicatie een paar dagen geleden. Dat ook nog die communicatie een keer kan worden afgeluisterd. Dus allerlei problemen. En de politiemensen, de vakbonden, die kunnen nu meer de druk opvoeren richting de overheid, richting de politie, om die problemen structureel op te lossen. En dan kom je op de kern van de zaak. Dat vereist een andere aanpak dan die tot nu toe is gevolgd. Ja, want waar zit vanuit uw expertise de grootste bottleneck? Nou, de grootste bottleneck is de manier waarop de overheid en de politie omgegaan is met de realisatie en het onderhoud van het systeem. Ze hebben zich wettelijk, laten we zeggen, in de hoek geschilderd. Want de methodiek die gehanteerd wordt, is dat dit soort dingen worden benaderd als een project. En je schrijft op wat je wilt en dan moet iemand dat gaan bouwen en dan is het klaar. En de aanname is dat je het zo kan regelen dat op het moment dat het wordt opgeleverd, dat alle problemen eruit zijn en dat je precies krijgt een perfect systeem wat je wilt. Maar zo werkt dat in de praktijk helemaal niet. Techniek, zeker dit soort complexe techniek, heeft allerlei makken en problemen en tekortkomingen. Dus zo'n manier van aanbesteden, dat werkt niet. Je moet continu aan de bak. Eigenlijk moet je elke dag met dat systeem bezig zijn om problemen te vinden, op te sporen en die problemen te verbeteren. Dus een manier van continue ontwikkeling, zoals we dat kennen van online diensten, maar ook van de telecom operators, die dagelijks altijd met hun systemen bezig zijn en die dan ook een veel grotere betrouwbaarheid hebben. Ja, en ook veel beter in staat zijn om knelpunten op te lossen. De updates die wij bijvoorbeeld kennen van onze mobiele telefoons? Ja, dat is continu. Operators en anderen zijn continu met die technologie bezig, omdat het nou helemaal faalbaar is. Je komt nieuwe inzichten tegen. De hackers die doen hun best. Laatst was er ook een probleem met van die moduletjes onder zonnepanelen die af en toe storen. Ja, dat hadden we vroeger ook niet. Dat was ook niet voorzien met de aanbesteding, maar dat kom je wel tegen. En dan moet je snel en accuraat en stevig handelen om daar oplossingen voor te verzinnen. Dat is de kern. En wat is dan de oplossing? Dit C2000-systeem beter onder handen gaan nemen of een ander systeem? Nee, want een ander systeem, dat is een enorme operatie. Hè? Je kunt er wel over nadenken. Zijn er andere technologieën mogelijk die op termijn een betere ervaring, een betere betrouwbaarheid gaan geven? Dat zou in theorie kunnen. Maar dan ben je ook weer een x-aantal jaren verder voordat het diezelfde robuustheid en kwaliteit heeft. Hè? Die 97%, zelfs die bereik je dan niet zo snel. Dus ik denk dat het belangrijk is om gewoon verder te gaan, maar een continu budget toe te kennen en niet een nieuwe versie of een nieuwe aanbesteding, maar een continu budget toe te kennen en continu een legertje mensen zich met dat systeem bezig te laten houden. Een master plaatsen, de versleuteling verbeteren, et cetera, et cetera. Dat is denk ik de enige weg vooruit. En dat is te doen? Ja, dat is altijd te doen. We kennen dat van andere technologieën, de luchtvaart of zo. Ja, daar gaat dus wat mis. En onmiddellijk wordt er ingegrepen en alle vliegtuigen in de wereld krijgen een update en dan kunnen we weer verder en op naar het volgende probleem. En zo werkt het. En dat zou hier eigenlijk ook zo moeten werken, want het gaat wel om mensenlevens en om veiligheid. Dus je moet continu aan de bak. Meneer Meijerink van de ACP, krijgt u daar moed van dit verhaal? Ik word er heel gelukkig van als iemand eigenlijk wel een beetje in dezelfde trant denkt als wij. Want uiteindelijk, waar ermee afgesloten wordt ook in het verhaal, is dat iemand aangeeft. Het gaat hier om missiekritische communicatievoorziening. En het is gewoon van levensbelang dat het gewoon goed werkt. Nu alleen de korpsleiding nog ervan overtuigen dan. Ja. Dank u wel. Ramon Meijerink van de politie. Sorry, wat zei u? Ja, met de steun van ook de politiek, maar ook het ministerie van Justitie. De manier van werken voor dit soort dingen, dat is belangrijk. En dat is niet alleen politie, dat is een fenomeen wat je in de hele overheid ziet. Maar is dat dan ook kwestie van geld? Nou, het is geld, maar vooral het bestuurlijk model, zoals dat heet. De manier waarop technologie wordt aangekeken, dat moet op de schop. Daar begint het mee. Een andere visie op de manier van ontwikkeling van techniek en dan een continu budget. Dat is nodig. Dank u wel. Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, en Ramon Meijerink van de politievakbond ACP. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het was een mededeling die erg ongewoon is in het conservatieve Japan. Popidool Shinjiro Atai die heeft tijdens een fan-event gezegd dat hij op mannen valt. Atai was na een time-out van 2 jaar weer terug in de Japanse schijnwerpers en op het podium las hij een verklaring voor. Vroeger dacht ik dat ik fout was, dat ik raar was, zei Atai, om me vervolgens in snikken dus uit te barsten. Consulent Anoma van de Veren. Anoma, hoe is erop gereageerd? In de zaal heel positief, sowieso kon horen inderdaad net. Veel applaus, veel gejuich, dus echt heel positief. Zelf natuurlijk ook heel lang bezig als, jarenlang actief als entertainer. Dus het is een hele trouwe fanbase. Maar ook daarbuiten, buiten de zaal, is het redelijk positief ontvangen. Je ziet dat er steeds meer acceptatie is voor bijvoorbeeld LHBTI-rechten in Japan. Steeds meer genormaliseerd wordt. Als zo'n publieke coming-out nog steeds wel heel zeldzaam. Zeker iemand die zo bekend is. Maar ja, deze artiest, dus Atai, die heeft ook gezegd... ik hoop dat met mijn openbaring dat het allemaal nog een stuk normaler wordt in Japan. Dus over het algemeen zie je ook wel echt positieve reacties. Want hij is dus heel beroemd in Japan. Is hij daarmee ook een boegbeeld? Ik denk hiermee is hij wel in één keer een boegbeeld geworden voor homorechten in Japan, inderdaad. Hij is enorm bekend. Hij is echt op zijn 14 is hij al begonnen. In een hele bekende band, Triple E. Daar was hij een zanger, daar was hij een danser. Nou ja, het was een band met allemaal wisselende leden, maar hij heeft er altijd in gezeten. En daardoor ook heeft hij heel veel vrouwelijke fans gekregen, heel veel bewonderaars. En dat maakt het ook wel extra bijzonder, want veel van zijn fans, die zien hem natuurlijk een beetje als een sekssymbool, of misschien zelfs een klein en hoop voor dat hij ooit een potentiële partner zou kunnen zijn. Maar ja, met deze coming-out is dat duidelijk niet meer mogelijk. Het is een beetje zo'n George Michael-moment... waarop je ziet dat de dromen van heel veel vrouwelijke fans in duigen vallen. Maar je ziet dat het tot nu toe toch wel meevalt met de reacties van fans. Ze zijn toch voornamelijk positief en steunen hem wel. En het laat toch wel zien dat er hoop veranderd is in de laatste jaren. Ja, precies. Want je zei al, er is wel wat aan het schuiven. Hoe staat het ermee met homorechten? Ja, het is nog steeds, als je het vergelijkt met Nederland, nog behoorlijk achtergesteld. Wel veel verandering tot nu toe, maar vooral in het bewustzijn. Want je ziet dat heel veel Japanners bijvoorbeeld, meer dan 70% van Japanners, die steunen het homohuwelijk. Steeds meer lokale gemeentes, die hebben een geregistreerd partnerschapssysteem ingevoerd, waarop homokoppels zich dus kunnen laten registreren. Maar landelijk is er nog weinig veranderd, want de conservatieve regeringspartij, die blokkeert eigenlijk bijna alles, ondanks de brede steun onder de bevolking. Laatst wel geprobeerd een soort van LHBTI-antidiscriminatiewet in te voeren. Maar ja, die werd steeds meer veranderd en veranderd en veranderd. En op dit moment is er nog wel ruimte voor gepaste discriminatie. Dat is een beetje een gekke wet geworden. Dus critici zeggen ook, ja, je maakt het alleen maar moeilijker hiermee voor ons. Maar je merkt dus wel echt in Japan dat er dus veel verandering is, maar voornamelijk onder de bevolking en niet echt in de politiek. Ja, wat dit is dan in de artiestenwereld, ja, een popster. Hoe zit het in andere sectoren, sport, politiek? Ja, in de sport wordt het amper besproken. Dus, 10 jaar geleden was een hele bekende voetbalster. Die had net het wereldbeker naar huis toegenomen en die kwam toen vervolgens uit als lesbisch. Nou ja, zij werd van alle kanten belaagd. Wat zoek je aandacht, hou lekker voor jezelf. Ze kregen van alles over zich heen. Je ziet dat dat nu wel behoorlijk anders is met de coming-out van Atai. Maar nog steeds in de sport zie je dat en bijna niemand is openlijk homoseksueel. In ieder geval geen hele bekende. In de politiek heb je wel wat mensen die openlijk homoseksueel zijn, maar die zitten voornamelijk in de oppositie. In de regeringspartij, ja, wordt het nog altijd een beetje gezien als ongepast. Een paar maanden geleden nog was er een politicus van de regeringspartij die zei zelfs, ik wil homostellen niet eens zien. Ik wil ze niet als mijn buren. Dus ja, daar valt nog wel een hoop te doen. En ik denk ook wel dat Atai met deze coming-out probeert toch een steentje bij te dragen aan dat proberen te veranderen. Anoma, dankjewel. Anoma van der Veren. Opluchting bij de Haagse Stadspartij, dat meldt Omroep West. De gestolen partijvlag van de Haagse Stadspartij is weer terecht. Toen leden 2 weken geleden op een avond naar huis gingen, hing die gele vlag met de voor Den Haag zo kenmerkende ooievaar nog gewoon in de fractiegang. En de volgende ochtend was hij weg. Nou, eerst leek dat nog wel een leuk geintje, maar eigenlijk voelde de partij ook wel een gevoel van intimidatie. Want de gang van de fractiekamer is helemaal niet publiekelijk toegankelijk. Dus wie had dat dan gedaan? Nou, gisteren bracht iemand de vlag weer terug. Net zo stiekem als hij wegging, is hij ook weer teruggebracht. De Haagse Stadspartij hoopt dat de dief zich alsnog bekend maakt. Dan drinken we een biertje en hangen samen de vlag terug. Voor een bezoek aan het strand moet je toch wel in Zeeland zijn. De provincie heeft volgens Omroep Zeeland 3 keer gescoord bij de jaarlijkse strandverkiezingen. Schoonste strand van Nederland, de beste nieuwkomer qua strandpaviljoens en het beste paviljoen van Nederland. Ja, wat is eigenlijk het geheim van een goede strandtent? Een bezoeker van dat beste paviljoen weet het wel. Nou ja, kwaliteit van het eten moet natuurlijk wel goed zijn. En ja, de service, hoe de dames of heren je benaderen. Het moet schoon en schoon zijn. Het moet er mooi uitzien, zoals hier. Ja, en hier is dan Beach Club Perry's op de Brouwersdam. We zullen het één keer noemen. Dat is dus het beste paviljoen van Nederland. Eigenaar Walter zegt dat die prijs vooral te danken is aan de gastvrijheid. Nou, dat is een beetje wat die bezoeker ook zegt, hè. En ook vindt hij het leuk dat hij heeft een gevarieerd internationaal personeel. Ze spreken allemaal verschillende talen en dat werkt eigenlijk heel goed, zegt hij. Een medewerker van het Britse ministerie van Defensie heeft flink geblunderd met e-mails. Mailtjes met geheime militaire informatie zijn verstuurd naar een bondgenoot van Rusland in plaats van naar de Verenigde Staten. Wat? Ja, volgens The Guardian was dat door een simpel typfoutje. De berichten hadden naar een mailadres gestuurd moeten worden dat eindigt op .mil, US Military. Maar ze gingen naar een adres dat eindigt op .ml van Mali. En dat is een bondgenoot van Rusland, dus die i was vergeten. Het Britse ministerie denkt niet dat er veel gevoelige informatie is gelekt. Maar misschien nog wel het meest bizarre, dit is helemaal niet de eerste keer. In de VS zelf is het al vaker gebeurd dat defensiemails per ongeluk naar Mali werden verstuurd in plaats van naar .mil. Dus misschien is het toch verstandig voor de US Military om eens een andere extensie aan het mailadres te gaan plaatsen. Want dit gaat blijkbaar vaker fout. En bijna anderhalf jaar na het overlijden van weerman Piet Paulusma heeft Harlingen nu een Piet Paulusma-brug als eerbetoon. Piet was ook veel meer dan weerman alleen, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland. Dit is een hele mooie manier om hem te herdenken. Het was een hele bekende Harlinger. Niet alleen een bekende Harlinger, maar ook een bekende Fries en een bekende Nederlander. Maar vooral was het een heel fijn mens die zich heel erg heeft ingezet voor Harlingen, voor Friesland, voor kleine initiatieven, voor goede doelen, voor zijn gezin, zijn familie. Ja, die familie was er natuurlijk ook bij om de brug feestelijk te openen. Dochter Martje is trots. Nou, we vinden dit fantastisch natuurlijk. Hartstikke mooi. Ik kwam hier kreeg onrieden. Nou, kippenvel, want hier ben we heel trots op. En voor iedereen die eens over de Piet Paulusmabrug wil lopen, die ligt over de Boswaardervaart, waar de weerman jarenlang aan woonde, in Harlingen dus. En ook meteen aan de Elfstedenroute. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Charley Pat met Marvin Gaye. Het is 7:07. Er is zeker €24.000 opgehaald bij een benefietconcert voor de afgebrande Keilewerf. De culturele broedplaats in Rotterdam vloog eind vorige maand in brand. En muzikanten zagen letterlijk hun instrumenten in rook opgaan. Omdat het pand op de slooplijst stond, waren de spullen niet verzekerd. En dus moeten ze zelf op een creatieve manier het geld nu bij elkaar sprokkelen. Verslaggever Danny Simons was bij het concert in poppodium Annabel in Rotterdam. Krijgen jullie nog een stempeltje? Het is ongeveer 7:30. Mensen komen binnen in poppodium Annabel in Rotterdam. En wens ik jullie heel veel plezier vanavond. Hoi. Er worden Keilewerf t-shirts verkocht. Oh, heb jij een S? En de opbrengst gaat naar de artiesten die dus hun spullen zijn kwijtgeraakt bij de brand. Ja. Hey. De avond gaat beginnen. Twee mannen op het podium met een toespraak. Wie is er een originele Keilewerver? Laat je dan even horen. Oké. En wie zijn er vrienden of familie van Keilewervers? En ook op het podium Tirza van der Weijden van de organisatie van het benefietconcert, van de benefietavond. We zijn hier dus omdat onze geliefde Keilewerf er niet meer is. Ik kreeg heel vroeg 's ochtends al van eigenlijk van iemand anders in een bepaalde groepsapp een foto te zien van ja, er is hier een heftige brand in Rotterdam aan de gang. En ik herkende wel de regio. Ik dacht, oh, dat is in de buurt van de Keilewerf. Maar ja, op dat moment, ik was net wakker, ik zat net met mijn eerste bak koffie. Ik hoop dat het meevalt. Dat denk je dan. En toen op een gegeven moment, niet veel later, kreeg ik een belletje van een van de andere muzikanten en van de Keilewerf. En toen kreeg ik een foto doorgestuurd waar ik de vlammen uit het dak zag komen van waar ook mijn repetitieruimte zat. Heeft u die foto's nog op uw mobiel toevallig? En nu bij u? Kunnen we daar eens naar kijken? Ga ik even opzoeken. De telefoon wordt uit de zak gepakt. Toen kreeg ik deze foto. Wow, dat is echt een enorme rode zee. Mijn oefenruimte zat hier, hier in dit hoekje. Met beneden een repetitieruimte en boven een soort kantoor. Een vibe, chill, hoek. Ja, en als je dit toen ziet. Toen ik dit zag, toen dacht ik, ik herkende natuurlijk het schilderwerk van de Keilewerf. Toen wist ik, dit is niet best. Maar goed, je houdt hoop. Je denkt, misschien kunnen ze nog het een en ander redden. Maar toen kreeg ik niet heel veel later weer een foto. En toen zag ik eigenlijk dat de hele werf al in de fik stond. Mijn naam is Max Horek. Ik ben 24 jaar. Muzikant, artiest, songwriter. Ik had ook ruimte in de Keilewerf. En vanavond speel ik hier op het benefietconcert voor de Keilewerf in Annabel. De gitaar gekocht met krantenwijken bij winkels bijwerken. Dat ga je niet allemaal zo eventjes in 3 weekjes tijd weer helemaal voor elkaar krijgen. Dus ik hoop het vooral. En ik krijg zelf persoonlijk heel veel steun, financiële steun. Van collega's mag ik heel veel instrumenten lenen. En die gitaar van jou is ook geleend? Waar je vanavond die, die gitaar van mij die is van een hartstikke lieve collega, Philip Schrijver. Een van de beste gitaristen van Nederland, vind ik persoonlijk. Ja, iedereen leent elkaar. Het is heel fijn dat in de muziekwereld iedereen elkaar niet in de kou laat staan. Wanneer is vanavond voor jou geslaagd? Als ik straks gewoon met mijn gitaar weer in het handel op het podium sta en dat we gewoon kunnen zeggen we zijn er weer. En dat ik het publiek kan zien lachen. Huilen emotie. Van emotie. En dan moet je ook van denken van dit is wat wij met elkaar voor elkaar hebben gekregen. En als ik daar dan 500 man met zijn handen in zijn lucht en hoor klappen en schreeuwen. Dat is waar we het voor doen. En dan ga ik weer voelen van oké, we zijn er. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Deze week de ontdekkingsreizen van Amerigo Vespucci. De eer komt toch Vespucci toe om in de gaten te hebben dat hier sprake is van een nieuwe wereld en een nieuwe oceaan. En De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman, waarin Talia Ostendorf ons meeneemt naar Broderick Castle in Schotland. De VPRO met OVT. Zondagochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Wat is er deze week in actie? Heerlijke courgette of aubergine, 2 voor 1 euro. Hamburgers, verpakking, 2 voor 6 euro. En kar van Sevitan siroop, 3 voor 7 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. NPO Radio 1, 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rellen en arrestaties in Enschede bij de eerste Europese wedstrijd van het seizoen van FC Twente. En een goed tweede kwartaal voor KLM, ondanks problemen met toestellen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. De winst van Air France KLM steeg in het tweede kwartaal met bijna 14% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En ook bij KLM dochter Transavia steeg de omzet. Dit ondanks de problemen met toestellen van Transavia en de Cityhopper van KLM. Omdat er onderhoud nodig was, werden veel vluchten gecanceld. Maar omdat er vorig jaar grote problemen waren op Schiphol in de meivakantie, konden KLM en Transavia dit jaar toch iets meer passagiers vervoeren. Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze vinden dat ze de komende jaren te weinig geld krijgen om goede zorg aan ouderen te kunnen leveren. Onder andere VGZ, Zilveren Kruis en Mensis trekken volgend jaar minder geld uit voor de ouderenzorg. Het komt bovenop de bezuiniging die het kabinet heeft aangekondigd voor de langdurige zorg. De situatie in de ouderenzorg is volgens de organisaties nu al nijpend. Met het kort geding hopen ze toch meer geld te krijgen van de zorgkantoren. Rond de Conference League-wedstrijd FC Twente en het Zweedse Hammarby zijn 10 mensen aangehouden. Al voor de wedstrijd in Enschede was het onrustig. En daarna braken op de hoofdtribune gevechten uit. Waarschijnlijk zocht de harde supporterscan van Twente ruzie met Zweedse fans. Een Zweedse fan die van de tribune viel is naar het ziekenhuis gebracht. De ME greep in, maar buiten het stadion bleef het onrustig. De burgemeester van Enschede vaardigde daarom een noodbevel uit. De 10 arrestanten, onder wie 1 minderjarige, zijn aangehouden voor belediging, mishandeling en openlijke geweldpleging. President Zelensky van Oekraïne heeft een bezoek gebracht aan Odessa. Hij bezocht onder meer een ziekenhuis voor militairen en de kathedraal die vorig weekend zwaar beschadigd raakte bij een Russische raketaanval. Deze transfiguratiekathedraal staat in het centrum van Odessa, dat op de werelderfgoedlijst staat. Zelensky werd in de deels verwoeste kerk bijgepraat over herstelmogelijkheden. Meerdere landen zeggen bereid te zijn Oekraïne te helpen bij het herstel van de historische kathedraal. Een internationaal team van wetenschappers is erin geslaagd minuscule wormpjes tot leven te wekken die 46.000 jaar in de Siberische permafrost bevroren zaten. Nadat ze voorzichtig waren ontdooid, begonnen de diertjes weer te eten en planten ze zich voort. Niet eerder is het gelukt dieren na zo'n lange tijd weer uit hun extreme winterslaap te halen. Eerder ging het vooral om enkele tientallen jaren, zoals een beerdiertje dat na 30 jaar in het ijs weer tot leven kwam. 2 jaar geleden lukte het al wel om een 24.000 jaar oud raderdiertje te ontdooien. Het weer vandaag opnieuw regen, ook geregeld zon. Later op de dag wordt het droger. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 21. Ster. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, boekhouden.nl. Hi, wij

C'est arrivé dans la nuit du 1er au 2 juillet. In de nacht van 1 op 2 juli ging Eddy met vrienden uit in Marseille, vertelt hij aan de nieuwswebsite Combini. Er waren rellen gaande en Eddy zag agenten op straat. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Ineens voelde hij een klap tegen zijn hoofd. Hij wist niet wat het was. Hij viel op de grond en greep met zijn hand naar zijn hoofd. Mais quand je voulais me toucher la tête, j'ai pas senti mon crâne, j'ai senti. Hij voelde dat een stuk van zijn schedel was verdwenen. Je suis tombé au sol. Eddy viel op de grond en werd door agenten meegetrokken. Een donker straatje, vertelt hij. Il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Agenten sloegen hem met hun vuisten en met een wapenstok. Hij kon geen kant op. Eén politieman lag bovenop hem. Eddy was die nacht het slachtoffer van politiegeweld, vertelt hij. Ils m'ont laissé par terre. Het gebeurde allemaal tijdens de zogenoemde banlieue-rellen van een maand geleden. Overal was het onrustig nadat een politieman ten westen van Parijs een 17-jarige jongen had doodgeschoten. Ook in Marseille waren er rellen. Eddy deed daar niet aan mee, zegt hij zelf, maar werd wel het slachtoffer. Hij kreeg een grote, zogeheten rubberen LBD-kogel tegen zijn hoofd, afgevuurd door de politie. En hij zou daarna dus zijn mishandeld. J'étais opéré de la tête. Eddy werd die nacht naar het ziekenhuis gebracht, kwam in een coma terecht, lag op de intensive care en werd in totaal 3 keer geopereerd. J'étais obligé de m'enlever un bout de crâne. De artsen moesten een deel van zijn schedel weghalen, de plek waar de rubberen kogel zijn hoofd inging. Op de videobeelden van zijn interview is het te zien. Het lijkt alsof zijn hoofd een enorme deuk heeft. Een stuk schedel is letterlijk verdwenen. Een grand trait métallique de 65 agrafes sur ta tête. Hij heeft een litteken van naast zijn oor tot bovenaan zijn hoofd. Er zaten 65 hechtingen in. Je me suis regardé une fois à l'hôpital par curiosité en fait. Je voulais savoir. Hij heeft zijn hoofd 1 keer in de spiegel bekeken in het ziekenhuis, maar daarna nooit meer. Hij vond zichzelf te misvormd om naar te kijken. Inmiddels zijn 4 agenten in Marseille officieel in staat van beschuldiging gesteld. Eén van hen zit zelfs in de cel, in voorarrest, tot grote woede van zijn collega's. Zij vinden dat de politie het vuile werk moest opknappen tijdens de rellen en dat ze daarom niet in de beklaagde bank horen, laat staan in de cel. Het is niet voor het eerst dat de Franse politie in opspraak raakt vanwege geweld. Tijdens de protesten van de gele hesjes in 2018 en 2019 raakten veel betogers gewond. Bij de pensioenprotesten dit jaar waren er veel klachten over hard politieoptreden. En organisaties als Amnesty International zeggen al jaren dat Franse agenten soms buitensporig geweld gebruiken. Vooral tegen jongeren met een niet-westerse achtergrond. Ja, là, y a des gentils, y a des méchants partout, donc. Je hebt goede agenten en slechte agenten, zegt Eddy. Je moet ze niet allemaal over één kam scheren. Maar hij snapt nog steeds niet waarom de politie zich toen op hem richtte. Eddy heeft zelf nog volop klachten. Continu migraine, hij moet nog aan een oog worden geopereerd. En het is onzeker of zijn misvormde hoofd er ooit weer zal uitzien zoals vroeger. Hij wil gewoon weer worden wie hij was, vertelt hij. Zijn oude leven weer oppakken. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Er zijn steeds meer cosmetische klinieken in Nederland, dat meldt Trouw. 10 jaar geleden waren er 38 klinieken, nu zijn het er meer dan 200. Mensen gaan daar voornamelijk naartoe voor een botox- of fillerbehandeling. Ook onder jongeren worden die steeds populairder. Een arts maakt zich in Trouw zorgen. Veel commercieel ingestelde collega's zijn volgens hem boeven die op kwetsbare patiënten inpraten dat ze meer fillers nodig hebben. Er komt voorlopig geen regionaal vervoersverbod voor mensen die overlast veroorzaken in treinen in Overijssel, weet RTV Oost. Ruim een jaar geleden werd die proef bedacht, onder meer vanwege overlast in de trein van uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die zich misdragen bij één vervoerder moesten bij alle vervoerders op een zwarte lijst komen te staan. Maar de proef kan vanwege de privacy niet doorgaan, tot woede van de vakbond voor treinpersoneel. De aankoop van nieuwe onderzeeboten door Defensie dreigt mis te lopen, waarschuwen experts in de Telegraaf. Vandaag sluit de deadline voor 3 buitenlandse bedrijven om een offerte in te dienen. Om tijd te besparen worden de volgens deskundigen noodzakelijke 10 ontwerprondes voor een goede onderzeeër overgeslagen. Mogelijk krijgt Nederland daardoor nu een boot die niet aan de eisen voldoet. Het mobiele waarschuwingssysteem voor aardbevingen van Google heeft niet goed gewerkt bij de bevingen in Turkije begin dit jaar. Google zegt dat miljoenen Turken snel een melding op hun telefoon kregen voor de eerste en grootste beving. Maar honderden mensen uit het aardbevingsgebied zeggen tegen de BBC dat ze geen melding hebben gekregen van het potentieel levensreddende systeem. Hoe dat kon, is onduidelijk.

Oei, dat is een paal. En terwijl de nacht hier is gevallen, blijft het hier op dit moment in deze hoek van Taiwan dus in elk geval even rustig. Op een paar civiele, een paar burgervliegtuigen na, zien we hier vanavond met name vanwege de wind dus ook geen militaire vliegtuigen ook maar in de buurt komen. En ook vandaag zijn er tot nu toe geen Chinese vliegtuigen in dat luchtruim rond Taiwan gesignaleerd. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. St. Elmo's Fire van John Parr. Over ruim een uur Stand.nl. Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Ja, de stelling is niet zo vrolijk als wat wij elkaar gedag zeggen vandaag. De stelling vandaag is: de toenemende hitte is angstaanjagend. Afgelopen juni was de wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, weten we. En ook deze maand lijkt die kant op te gaan. Volgens VN-chef Antonio Guterres staan we aan het begin van een nieuw tijdperk. Hij heeft het over the era of global boiling has arrived. En hij doelt daarmee op de extreem hoge temperaturen en bosbranden deze zomer. En hij zegt in de aanleiding van onderzoek van de Wereld Meteorologische Organisatie en Copernicus, dat is de klimaatorganisatie van de EU. Zij verwachten dus dat juli 2023 wereldwijd de heetste maand ooit gemeten wordt. En vorige maand was dus ook al zo. En vooral die hittegolven in grote delen van Noord-Amerika, Azië en Europa springen in het oog. En ik weet niet of je het weet, maar vorig jaar, of je het nog weet eigenlijk, was ook zo heet. Ja. En het KNMI heeft toen ook al gezegd dat het past in dat veranderende klimaat. En we weten nu ook dat die hitte in Europa van vorig jaar zomer ruim 61.000 mensen het leven heeft gekost. Kortom, de stelling van vandaag: de toenemende hitte is angstaanjagend. Hoe denkt u hierover? Maakt u zich zorgen over die stijgende temperaturen? Op welke manier gaat u hiermee om? Of bent u niet zo onder de indruk en zal het uw tijd wel duren? Laat het ons weten. Praat mee 0800 1101. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Air France KLM heeft een goed tweede kwartaal achter de rug, ondanks onderhoudsproblemen met de Cityhopper en toestellen van Transavia. De winst steeg met bijna 14% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Een jaar geleden waren er problemen op Schiphol, waardoor KLM en Transavia vluchten moesten schrappen. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan Odessa. Hij bezocht onder meer de kathedraal die vorig weekend zwaar beschadigd raakte bij een Russische raketaanval. De Transfiguratiekathedraal staat in het centrum van Odessa, dat op de werelderfgoedlijst staat. In Lelystad is een huis verwoest na een mogelijke gasexplosie vanmorgen. Daarna brak er brand uit. Volgens de brandweer waren de bewoners niet thuis. Naastgelegen woningen zijn ontruimd. Het gas is afgesloten. En Randy Meisner, een van de oprichters van de Eagles, is overleden. Hij was de eerste bassist en zanger van de Eagles. Meisner was van 1971 tot 1977 betrokken bij de Amerikaanse rockband. Bandleden schrijven dat hij een sleutelrol speelde in het vroege succes. Randy Meisner had een longziekte. Hij was 77 jaar. Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, het ziet hier nog wat sombertjes uit nu, hoor. Ja, het is in een groot deel van het land is het op dit moment nog somber. Hier en daar valt zelfs wat lichte regen en motregen. Maar dat trekt allemaal weg. En in het noorden van het land, daar breekt de zon al door. En geleidelijk aan breekt op meer plaatsen de zon door vandaag. Maar we krijgen wel nog te maken met een enkele bui vanmiddag. Temperatuur is een stuk hoger dan gisteren. Want gisteren bleven we overal in het land onder de 20 graden. En vanmiddag komen we uit op 21 tot 23 graden. En het weekend, hoe ziet dat eruit? Ja, het weekend blijft wisselvallig. Morgen beginnen we droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgen enkele regen- en onweersbuien. De temperatuur komt morgen uit op maximaal zo'n 22, 23 graden. En ook zondag hebben we te maken met enkele buien. Tussendoor schijnt de zon, dan waait er wel een stevige zuidwestelijke wind. En de temperatuur komt wederom uit op een 22 graden. Rico, dankjewel. Graag gedaan. Wie vaak de A12 Arnhem-Duitsland neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 31 juli tot en met 9 augustus is de A12 richting Duitsland afgesloten tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 5 weken te zien. TheBodyguard.nl. De Tour. Ricarda Bauernfeind die kwam gisteren alleen aan in Albi en won de vijfde etappe in de Tour de France van Gio Lippens. Goedemorgen. Goedemorgen. Alweer een verrassende winnares. Ja. Na Yara Kastelein, eergisteren was het nu die Duitse die inderdaad vooruit bleef. En ja, eigenlijk had het weer met hetzelfde te maken. Er werd niet overtuigend achtervolgd door met name de grote ploegen. Die keken vooral naar elkaar. Vooral SD Works. Ze probeerden het nog wel een beetje in de achtervolging, maar het was een beetje halfslachtig. Ja, zo kon het gebeuren gewoon dat er opnieuw iemand anders met het been ervandoor ging. Kortom, die Bauernfeind was prachtige overwinning. Hoor. Sprong precies op een goed moment weg. Maar het had eigenlijk niet hoeven gebeuren. Het had gewoon een sprint kunnen worden van de groep met klassementsfavorieten. Demi Vollering, als je het hebt over een klassementsfavoriet, wat gebeurde daar? Want die heeft een tijdstraf gekregen van 20 seconden. Ja, dat was ook een vreemd moment. Duidelijk te zien ook op tv. En duidelijk ook te zien door de jury die op de motor zat. Ze kregen een lekke band. Het duurde nogal lang. Werd uiteindelijk aan de bumper van de ploegleidersauto teruggebracht tot aan de staart, zeg maar, van de ploegleidersauto's achter het eerste peloton. Dus achter de groep met favorieten. Maar daarna ging de ploegleider Danny Stam nog even een aantal auto's voorbij. En dat leverde toch wel wat gevaarlijke situaties op. En de jury die was daar niet blij mee. Die maakte ook heel duidelijk dat het echt niet kon. En uiteindelijk kreeg zij dus een tijdstraf van 20 seconden. Wat ik jammer vind voor Demi Vollering, hoor. Want die kan er op zich weinig aan doen. Maar ja, de ploegleiding mag zich wel wat aanrekenen. Want ze heeft nu 12 seconden achterstand in één keer op Annemiek van Vleuten. Ja, en je zou toch maar die ronde van Frankrijk met een paar seconden verschil verliezen uiteindelijk. Dan weet je in ieder geval dat het ook hieraan ligt. Maar Giel, waar zijn ze daarmee bezig? Want we zagen natuurlijk ook al toen Yara Kastelein won, dat Demi Vollering dacht dat ze won, omdat ze het niet had doorgekregen. Ze zijn de hele tijd aan pokeren in dat peloton. Dan weer dit, die tijdstraf. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is niet de gelukkigste tour van die ploeg. En ze maken wat beslissingen waar eigenlijk Jan en alle man van denkt van hoe komen ze daarbij? Waarom doen ze dat? En gisteren ook inderdaad een achtervolging van de groep met favorieten op die Bauernfeind. Dan gaat Marlen Reusser, een hele goede tijdrijdster van SD Works, gaat op kop van het peloton rijden. Komen ze dichterbij? Maar uiteindelijk valt er ook weer een gat en gaat Reusser op een gegeven moment los voorop rijden, wordt dan uiteindelijk ook nog tweede. En dan denk je van ja, maar dat heeft helemaal geen zin. Dan moet juist Lotte Kopecky, degene die een geweldige sprint heeft, die moet zorgen dat ze aan dat wiel blijft en zorgen dat ze uiteindelijk die etappe wint. Maar er worden vreemde beslissingen genomen. En ja, wie weet, misschien horen we achteraf wel eens een keer het hele verhaal. Nou goed, in ieder geval Yara Kastelein, die liet het er nog een keertje van zich spreken. Ja, die pakte de bollentrui en dat deed ze gewoon heel slim. Zij zat dus in die groep met klassementsfavorieten. Nou, dan ben je gewoon goed. Dan heb je na die etappe-overwinning van de dag ervoor nog steeds goede benen. En pakte ook puntjes meteen op de klimmetjes, waardoor zij dus nu de nieuwe leider is in het bergklassement. De etappe vandaag, wat wordt het, denk je? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga uit van een massasprint. Want het parcours is er geschikt voor. Er zijn 4 klimmetjes van de 4e categorie. Maar daarna nog een hele lange aanloop in de richting van de finishplaats van vandaag, Blagnac. Dus ja, als dit geen sprint wordt, dan weet ik het echt niet meer. En dit mogen ze gewoon niet laten lopen, de ploegen met sprinters. We gaan het afwachten, Gio. Dankjewel. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA laat vandaag voor het eerst een satelliet gecontroleerd neerstorten op aarde. Het grootste deel zal in de dampkring verbranden, maar een flink stuk plons naar verwachting in de Atlantische Oceaan. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij de Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor het eerst dus dat de ESA dat gaat doen. Maar hoe doe je dat, zo'n satelliet gecontroleerd laten neerstorten? Ja, dat betekent in dit geval dat je hem moet afremmen. De snelheid die satelliet heeft, die is erop berekend dat hij keurig rondjes rondom de aarde draait. En zodra je hem afremt, dan begint hij te zakken. En dan zakt hij net zo lang totdat hij gegrepen wordt door de atmosfeer. En dan begint hij dus neer te storten. Deze oude weersatelliet heeft, begreep ik, het formaat van een kleine auto. Wat stort er dan straks nog in de Atlantische Oceaan? Hoeveel is er van over dadelijk? Ja, zo'n satelliet heeft natuurlijk een aantal delen die behoorlijk stevig zijn van metaal en redelijk massief zijn. En dat zullen de delen zijn die niet opbranden. En de verwachting is dat er uiteindelijk toch zo'n 20% nog neerkomt. Dus ja, zeg maar ruim 200, 300 kilo wellicht. Want een deel brandt op door de weerstand eigenlijk? Ja, die snelheid die is zo hoog. Die is vele tienduizenden kilometers per uur. Dat de wrijving met de atmosfeer ervoor zorgt dat alles zo verschrikkelijk heet wordt dat het grootste gedeelte inderdaad gewoon opbrandt. Het is dus de eerste keer dat ze het gecontroleerd laten neerstorten. Hoe gebeurt het dan normaal? Ja, normaal dan stopt zo'n satelliet met werken omdat de brandstof op is. En dan wordt hij uiteindelijk wel gegrepen door de atmosfeer. En wordt hij heel langzaam vertraagd als je niks doet. Maar dat is een proces dat kan afhankelijk van de grootte en de hoogte honderden of duizenden jaren of nog langer duren. Ja, en dan verschuif je zo'n probleem eigenlijk naar de toekomst. En door het gecontroleerd te doen kun je dus met redelijke precisie bepalen waar je hem dan wil laten neerkomen, zodat het zo veilig mogelijk gebeurt. Dus dat is zowel veilig voor ons op aarde, omdat zo'n organisatie weet waar het ongeveer neer gaat komen, als dat je niet zoveel niet zo lang allerlei spullen rond de aarde hebt circuleren. Ja, dat klopt. Want elke satelliet die uitgewerkt is en waar je niks aan doet, ja, is natuurlijk draagt bij aan het probleem van het ruimtepuin. De cirkelen al honderdduizenden delen rond de aarde, waarvan sommige redelijk grote uitgewerkte satellieten, ja, die lopen natuurlijk het risico met elkaar te botsen. En dan krijg je nog veel meer ruimtepuin en dan vergroot het probleem zich. Dus het draagt dan twee dingen bij. Ja. Zorgen dat het probleem van het ruimtepuin niet groter wordt en dat hij inderdaad veilig terugkeert naar de aarde. En de Atlantische Oceaan, dat is veilig? Ja, wat je dus niet wil als je het ongecontroleerd doet, dan loop je het risico dat je resten op een stad terechtkomen. En de veiligste plek om die delen dan neer te laten komen, dat is inderdaad een oceaan. Meestal de Stille Oceaan, die is het grootste natuurlijk. En in dit geval de Atlantische Oceaan. Deze satelliet heeft maar 5 jaar zijn werk gedaan. Is dat dan de levensduur van zulke satellieten? Ja, in dit geval heeft hij zelfs een jaar langer gewerkt dan de bedoeling was. Die satellieten zijn afhankelijk van brandstof. En je kan maar een beperkte hoeveelheid brandstof meegeven. Dus het is vaak in de orde grootte van een aantal jaren dat zo'n satelliet werkt. Die verzamelt ontzettend veel data waar dan wetenschappers voorlopige jaren mee vooruit kunnen. Als dit allemaal lukt, en daar ziet het wel naar uit dat het gewoon gaat lukken, gaan alle satellieten dan vanaf nu gecontroleerd naar beneden komen? Ja, dat is wel de bedoeling. Zeker nu er zoveel satellieten in de ruimte zwerven, is afgesproken dat elke satelliet die nu gelanceerd wordt een soort levensbeëindigingsmechanisme aan boord heeft. En dat betekent dat je hem of naar een hogere baan stuurt waar hij nog even veilig rond kan draaien, of dat je hem inderdaad gecontroleerd terugbrengt naar de aarde. Deze was er niet op berekend, maar ESA gaat toch het goede voorbeeld geven door het wel te doen met deze satelliet. Hartelijk dank, Rob van den Berg. Van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Het is 9:11. Er verdwijnen steeds meer homo-ontmoetingsplekken in Nederland, zegt de stichting Kilbos. Dat is een belangengroep. En daarom starten ze ook steeds vaker procedures. Volgens de stichting is er sprake van een ontmoedigingsbeleid bij Rijkswaterstaat en gemeente. Een voorbeeld, de parkeerplaats De Witte Molen langs de AZ28 tussen Groningen en Assen. Een pad waarvan bekend was dat homo's elkaar daar ontmoeten, is vorig jaar afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat omdat de verkeersveiligheid in het geding was. Maar Hans Scheffer van Stichting Kilbos ziet dat anders. Verslaggever Bo Heimersen zocht hem op. Meneer Scheffer, dit is voor u bekend terrein. En waar moeten we nu naartoe? We moeten het pad over, het pad wat nu onderbroken is. En nu moeten we naar beneden. Dan is hier inderdaad een soort slootje waar we dan doorheen moeten. Het is gelukkig een droge sloot. En dan lopen we door en dan komen we achter op een dijk. Ik zie de bootjes al varen. Dit is het Willemskanaal? Noord-Willemskanaal is het hier, ja. En hier is de terugtrekplaats eigenlijk. De terugtrekplaats, dat is dan de homo-ontmoetingsplek? Ja, ja, ja, inderdaad. Dat is de ontmoetingsplaats voor mannen eigenlijk. Welke geaardheid vind ik niet zo interessant. Hè. Hoe vaak bent u hier al geweest? Vroeger was het misschien een, laten we zeggen, 10-20 keer misschien. En waarom is dat zo prettig? Nee, ik neem aan dat u het prettig vindt. Ja, nee, natuurlijk. Het is altijd een beetje spannend en je weet nooit. Je bent daar gewoon eigenlijk door toeval ben je er wat ingerold. Je denkt van, nou ja, goed.

Waar moeten de Nederlandse waterpolo's dus op letten in de finale tegen Spanje? Oranje speelt vanochtend de WK-finale tegen Spanje en kan voor het eerst in meer dan 30 jaar wereldkampioen worden. Speelster Brigitte Sleekink heeft de tegenstander goed geanalyseerd. We weten gewoon dat zij supersterke midforce hebben en goede schutters. En het is gewoon belangrijk dat we weten waar we het schot vandaan willen uiteindelijk. En die midforpasses eruit halen. We doen ons eigen ding hetzelfde. We veranderen niet extreem veel. En we houden vertrouwen in wat we zelf goed kunnen. En dan die extra puntjes dat we nog even kunnen zien, dat is juist wel super fijn. Nederland speelde in de groepsfase ook tegen Spanje en won toen met 1 punt verschil. Zometeen om 11 uur begint die waterpolo-finale. Ook NPO Radio 1 af en toe te horen hoe het daar ervoor staat. Het geduld van Ajax-fans wordt op de proef gesteld. Waar de concurrentie zich deze transferzomer al met meerdere spelers heeft versterkt, blijft het in Amsterdam voorlopig stil. Technisch directeur Sven Mislintat zegt in de Telegraaf dat Ajax in een lastige situatie zit. Zonder Champions League geld is het passen en meten. Ajax haalde tot nu toe 2 spelers, maar zag belangrijke krachten als Timber en Tadic vertrekken. Mislintat zegt dat de club eerlijk naar zichzelf moet zijn. We beseffen dat we onze selectie pas laat, misschien zelfs pas bij het sluiten van de transfermarkt, compleet hebben, zegt hij in de Telegraaf. In de Tour de France Femme krijgt ze bijna net zoveel aandacht als Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Tanya Campbell, deze wielrenster uit Trinidad en Tobago, is de eerste zwarte vrouw die meedoet aan de Tour en staat daarom volop in de belangstelling. En ze spreekt met trouw. Campbell is trots dat ze meedoet, vertelt ze aan de krant. En ze hoopt dat het ooit niet meer over haar huidskleur gaat of haar lengte, want ze rijdt met 1,85 meter op de grootste fiets van het peloton. Maar ze wil vooral dat het over haar sportieve prestaties gaat. Nou, ze kwam bij de 5e etappe als 70ste over de finish. Dus, maar goed, ze heeft alvast de Tour wel bereikt. Zo precies. Is het ook, hè? En de Trinidadiaanse wil een voorbeeld zijn voor jongeren uit kleine wielerlanden. Ik hoop dat ik ze kan laten geloven in hun dromen, zegt ze in trouw. En met 2 tweede plaatsen op rij gaat het sportief gezien erg goed met Formule 1-coureur Lando Norris. Maar toch stond hij deze week negatief in de schijnwerpers. Bij de ceremonie beschadigde Norris de trofee van Max Verstappen en deed daar nogal lacherig over. Het gaat hier wel om een trofee van €45.000... waar de makers een half jaar mee bezig zijn geweest. En dus heeft Norris nu toch maar excuses aangeboden. Dit was een fout en gaat niet meer gebeuren. It was a mistake. Honestly, I didn't want it to happen. I didn't mean for it to happen. I apologize to Max. I apologize now in the media to everyone, to the people who made it and created it and spent so much time and effort in building such a beautiful trophy. I'm very happy I have mine. I feel bad. I apologize and I'll make sure it doesn't happen again. Nou, behoorlijk diep door de stof voor die prachtige trofee, zoals Norris het zelf zegt. Max Verstappen start komend weekend bij de Grand Prix van België trouwens niet van pole position. Dat sowieso niet, want hij heeft al een gridstraf van 5 plekken vanwege een nieuwe versnellingsbak. Comes around. Gladys Knight en The Pips, Baby Don't Change Me. Gitarist Ruben Hoeken uit Krommenie is een blij mens. De Britse band Coldplay, die vorige week nog 4 concerten gaf in Amsterdam, doneerde een keyboard voor zijn stichting Muziek voor Kids. En die media-aandacht die zorgt weer voor extra donaties. Ruben Hoeken, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een keyboard van Coldplay, hoe ging dat? Ja, goed hè. Nou, ik kreeg een mailtje van Mojo, het boekingskantoor. En die zeiden dat er een bekende band op tour was in Europa. En die wilde graag doneren aan onze stichting Muziek voor Kids. En ik had nog eigenlijk geen vermoeden. Ik denk, nou, hartstikke leuk allemaal. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik had natuurlijk gelezen dat Coldplay speelt. Ik denk van, het zou zomaar Coldplay kunnen zijn. En op het moment dat ik aan het zoeken was online of ze doneerden aan goede doelen, wat ze natuurlijk eigenlijk al jaren doen, kreeg ik een mailtje van het Amerikaanse management dat het inderdaad om Coldplay ging die onze stichting hadden opgezocht en graag een donatie wilden doen. Want zij geven zij een soort opdracht om in ieder land waar ze komen dan een goed doel op te zoeken? Dat weet ik eigenlijk niet. Dus wat dat betreft onbekend hoe ze bij jullie terecht zijn gekomen? Nou, ik had het... Ja, dat blijft onbekend. Nu weet ik wel, heb ik ondertussen geleerd door de tsunami van berichten dat de bassist bijvoorbeeld getrouwd is met een Nederlandse. Misschien heeft zij ervan geweten. Ja. En heeft ze tegen die band gezegd van jongens, die doen heel goed werk. Stuur daar eens even wat naartoe. Heeft u hem al? Ik heb het nog niet. Oeh, dus hij moet nog wel even komen. Dat komt toch goed hoor. Ik heb gisteren nog contact gehad met het Amerikaanse management. Ze verwachten deze week en anders wordt het volgende week. Dus ik voorzie geen problemen. Dit is een keyboard. Normaal gesproken zamelt u gitaren in, hè? Dat klopt. Ja, ik ben daar overigens voor corona mee begonnen. Want iedereen denkt dat ik daar in coronatijd mee ben begonnen. Ik ben voor corona begonnen met gitaartjes in te zamelen voor kinderen die het financieel lastig hebben of uit een gezin komen waar het financieel niet haalbaar is gitaren überhaupt te kopen of gitaarlessen. En dat veld heb ik uitgebreid naar kinderen die sowieso een zetje kunnen gebruiken of ziek zijn of kampen met autisme of andere ellende. En zij krijgen dan die gitaar? Ja. En het begon met 1 en nu zitten we... We gaan 2 september een nieuwe actie lanceren. Dat doe ik via mijn Facebook. En dan gaan we ruim over de 500. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dus in een paar jaar tijd 500 kinderen blij kunnen maken? Ja, 500 gitaren. Het zijn complete sets. Het is niet alleen een gitaartje met niks, maar het is gewoon all the work, zeg maar. Dus een hoes, een versterker als het elektrisch is. Extra snaren, een lesboek, snoeren. En er zijn 500 gedoneerde gitaren. En vervolgens tot het laatste plek een weggegeven gitaren. Maar een gitaar hebben is 1 ding. Hoe leren ze spelen? Nou, in het begin, ik dacht al heel snel van ja, dat is allemaal wel leuk dat ik het verzin. En ik doe het niet in mijn eentje. Ik doe het samen met Edwin Oldhoff die alle gitaren opslaat. Je kan je voorstellen dat ik dat niet allemaal thuis kan doen. Nee. Hoe groot jouw huis ook is, het houdt bij 500 gitaren toch echt wel op meestal. Maar in een vroeg stadium dacht ik al van ja, als ze geen gitaar kunnen betalen, laat staan dan muzieklessen, want die zijn ook allemaal heel duur. En toen ben ik al heel snel begonnen met een webinar op te richten. Waarbij alle kinderen die zo'n gitaar krijgen, of ook andere kinderen die gewoon geen muziekles kunnen betalen, zich gratis via mijn website kunnen aanmelden. En dan geef ik ze gitaarles. Ah, nou, dat is ook leuk. Maar wat gaat u met keyboard doen dan? Ja, ik zet er... ik vind het sowieso een lastige... omdat die dan waarschijnlijk heel veel waard zal zijn. Zo'n door Coldplay geschonken instrument. Dus ik zat te denken van ja, misschien moet ik hem wel veilen. Zodat ik daar 10, 15 akoestische gitaren voor terug kan kopen. En meer kinderen blij maken. Aan de andere kant zou het natuurlijk ook fantastisch zijn als ik een jongetje of een meisje vind die bijvoorbeeld niet meer op pianoles kan en die al jaren bezig is en dus geen instrument meer heeft en niet meer kan oefenen, om die toch door middel van zoiets toch weer op het goede spoor te zetten. Ja. U moet er nog even over denken, ik hoor het al. Ja. Nou, ja. Succes en als u weet wat de uitkomst is, dan horen we het graag. Ruben Hoeken van de Stichting Muziek voor Kids. NPO Radio 1 podcast. Het is gewoon genieten om die vrouwen voor die gele trui te zien vechten. Tijd voor de Tour de France Femme. Tijd voor de kopgroep. En vandaag gaan ze gewoon weer in de aanval met dat team. Ja, dat is natuurlijk goud. Ze is meegegaan met een kopgroep. Ze had een ploeggenoot bij zich en ze heeft het prachtig afgemaakt. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ik vond ook echt dat het leuke etappes zijn om naar te kijken. Dat is denk ik het beste reclame die deze vrouwen Tour voor zichzelf kan maken. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Wacht even, ik zal even mijn geheimen bij jullie openbaren als jullie het tegen niemand verder willen zeggen. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ondanks problemen en tegenslagen heeft Air France KLM toch winst geboekt in het tweede kwartaal. En het brandende vrachtschip boven de Waddeneilanden ligt redelijk stabiel boven de Schelling. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. Volgens de kustwacht wordt de brandende Fremantle Highway voorlopig op de locatie bij Terschelling gehouden. Een woordvoerder zegt dat er hard wordt gewerkt aan een plan om te bepalen wat er nu moet gebeuren. Sinds gisteren is de intensiteit van de brand wat afgenomen. De brand brak woensdag uit toen het schip ten noorden van Ameland voer. Aan boord zijn duizenden auto's. Singapore heeft voor het eerst in bijna 20 jaar een vrouw geëxecuteerd. De vrouw van 45 werd opgehangen vanwege het smokkelen van drugs. Singapore heeft strenge drugswetten. Voor het smokkelen van meer dan 500 gram cannabis of meer dan 15 gram heroïne kan iemand de doodstraf krijgen. Deze vrouw werd in 2018 veroordeeld voor het smokkelen van zo'n 30 gram heroïne. Ze ging in beroep, maar dat werd afgewezen. Singapore stopte in 2020 tijdelijk met het uitvoeren van de doodstraf vanwege corona. Vorig jaar werden de executies weer hervat. Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze vinden dat ze de komende jaren te weinig geld krijgen om goede zorg aan ouderen te kunnen leveren. Onder andere VGZ, Zilveren Kruis en Mensis trekken volgend jaar minder geld uit voor ouderenzorg. Dat komt bovenop de bezuiniging die het kabinet heeft aangekondigd voor de langdurige zorg. De situatie in de ouderenzorg is volgens de organisaties nu al nijpend. Met het kort geding hopen ze toch meer geld te krijgen van de zorgkantoren. President Zelensky van Oekraïne heeft een bezoek gebracht aan Odessa. Hij bezocht een ziekenhuis voor militairen en de kathedraal die vorig weekend zwaar beschadigd raakte bij een Russische raketaanval. Meerdere landen willen Oekraïne helpen bij het herstel van de historische kathedraal. Door een explosie zijn 3 huizen in Lelystad niet meer bewoonbaar. Het was vermoedelijk een gasexplosie. Van het huis waar vanmorgen die ontploffing was, zijn de voor- en achtergevel weggeblazen. Bewoners waren op dat moment niet thuis. Verder raakte er niemand gewond. De 2 huizen ernaast zijn zwaar beschadigd. De netbeheerder heeft het gas in de straat in Lelystad afgesloten. Er komt voorlopig geen regionaal vervoersverbod voor mensen die overlast veroorzaken in treinen in Overijssel, meldt RTV Oost. Ruim een jaar geleden werd een proef opgezet, onder meer vanwege overlast in de trein door uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die zich misdragen bij 1 vervoerder moesten bij alle vervoerders op een zwarte lijst komen te staan. Maar de proef kan niet doorgaan omdat het onderling delen van persoonsinformatie tussen vervoerders niet mag vanwege de privacyregels. Het weer bewolkt, hier en daar nog wat lichte regen of motregen. Later vandaag meer zon en nog een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Morgen begint droog, maar in de middag trekken er weer buien over. En dan is het zo'n 22 graden. En er is verkeersinformatie. Helene Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het stelt weinig voor. Het is overal nog lekker rustig. Maar er is wel een ongelukje gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij Oosterhout-Zuid. Vanaf Breda levert dat een file op van 3 kilometer. En de vertraging is iets minder dan 10 minuten. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Ondanks de beperkingen op Schiphol, duurdere kerosine en vliegtuigtekorten heeft luchtvaartbedrijf Air France-KLM in het tweede kwartaal winst gemaakt. €604 miljoen. Dat blijkt allemaal uit de kwartaalcijfers. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Nou, ze hadden dus wel wat uitdagingen. Toch gegroeid. Ja, mensen willen weer vliegen, zien ze. En dat ging dit kwartaal ook weer wat beter dan een jaar geleden. Toen hadden we al die problemen op Schiphol. Die lange rijen, de meivakantie, de stakingen. En dat zie je nu dus ook terug in het aantal passagiers dat nu niet speelde. Air France KLM vervoerde bijna 25 miljoen passagiers dit kwartaal. 8% meer dan vorig jaar. Nou, KLM is onderdeel van Air France KLM. Hoe ging het daar? Ook winst gemaakt, maar wel iets minder dan vorig jaar. Terwijl dat dus eigenlijk best een uitdagend kwartaal was. Het gaat dan, als we de cijfers noemen, om €257 miljoen operationele winst. En ik sprak net president-directeur Marjan Rintel over hoe zij terugkijkt op dit kwartaal. Kijk, weet je, we zien gewoon de klanten weer willen vliegen. Dus daar zijn wij blij om. Dus we vinden ook niet dat we mogen klagen. Wat je wel ziet is dat we nog met rem erop vliegen. Hè. Dus we vliegen nog met minder capaciteit vanwege beschikbaarheid van mensen en beschikbaarheid van vloot. En die capaciteit willen we natuurlijk zo snel mogelijk verhogen en ophogen. Zodat wij ook weer helemaal volledig kunnen gaan vliegen. Ja, dat zijn dus die beperkingen die Schiphol nog steeds oplegt van hoeveel er mag worden gevlogen. Om te voorkomen dat die rijen van vorig jaar er weer zouden staan. En er blijven ook personeelstekorten. Nou, kerosine noemde je al. Dus er zijn zeker uitdagingen. Nou, want KLM wil dus heel graag weer op peil komen. Maar Schiphol moet ook gaan krimpen. Ja. Hoe staat het daarmee? Ja, ze willen weer meer gaan vliegen. Maar uiteindelijk moeten ze dus gaan krimpen. Dat is het plan van het kabinet inderdaad. Die wil dat Schiphol van 500.000 vliegbewegingen per jaar naar 440.000 gaat. Vooral vanwege geluidsoverlast. En ja, dat speelt sinds vorig jaar ongeveer vanaf het moment dat Rintel, die we net hoorden, aantrad als president-directeur. Dus dat is echt een gigantisch dossier voor KLM. De belangen zijn heel groot. KLM doet ruim de helft van de vluchten op Schiphol. Dus als Schiphol moet krimpen, dan geldt dat natuurlijk ook voor KLM. Dus ze zijn nu met hen, met andere luchtvaartmaatschappijen, naar de hoogste rechter om een eerste tussenstap van die krimp tegen te houden. Ja, en zij zeggen, wij hoeven niet minder te vliegen, we moeten gewoon stiller vliegen. Dus ze hebben ook al miljarden uitgegeven aan nieuwe vliegtuigen. Dus de belangen zijn er voor KLM heel groot. Hier staan ze dus ook echt tegenover de staat. diezelfde staat die KLM in coronatijd nog behoorlijk, nou zeg ik, gewoon overeind heeft gehouden. Gewoon overeind, echt gered heeft van een faillissement. Ja, kan je zeker zeggen. KLM heeft een pakket gehad, specifiek voor KLM, van 3,4 miljard euro. En ja, de relatie is nu wel echt wel verslechterd, zou je kunnen zeggen. Zeker, want er zijn voorwaarden waar ze aan moesten voldoen voor die steun. En volgens de staatsagent, die dat dan controleerde namens de overheid, hebben ze zich niet aan die voorwaarden gehouden. Hij noemt KLM ook een onbetrouwbare partner. Hij schetst het beeld van een bedrijf dat informatie ook niet deelt, dat terugkomt op eerdere beloftes, terugroeien noemde hij dat. En ik vroeg Rinte of ze er rekening mee had gehouden dat hij dat zo naar buiten zou brengen. Nee, daar heb ik geen rekening mee gehouden. En ik vind het ook heel vervelend. Kijk, we hebben staatssteun gekregen om heel snel weer een KLM te redden. Allereerst zijn we ook iedereen dankbaar voor. Maar vervolgens om ook weer heel snel op eigen benen te staan. En we hebben laten zien dat we weer heel snel op eigen benen zijn gaan staan. Door in vorig jaar juni al de 900 miljoen terug te betalen. Om de kredietfaciliteit om te zetten in een commerciële kredietfaciliteit. We hebben in 2022 laten zien dat we weer onze eigen verdienvermogen hebben kunnen krijgen. Hè, doordat klanten zijn gewoon weer gaan reizen. Die wilden weer voor tickets betalen. Wij konden de vliegreizen ook weer bieden. En daarmee ook het vertrouwen winnen van de banken en die faciliteit omzetten. Dat was die hele doelstelling. Dat hebben we gerealiseerd. Ja, dus zij zegt, ja, we zijn weer gezond, daar gaat het om. Maar de staatsagent zegt, ze hebben te weinig in de kosten gesneden. Bijvoorbeeld de salarissen van de piloten is hij heel kritisch op. Dus de kans dat ze in de toekomst misschien weer moeten aankloppen als er iets gebeurt, ja, die is niet weg, zegt hij. En dat was wel ook een beetje het idee van dat steunpakket. Ja, en dan kun je me afvragen wat de staat dan gaat doen natuurlijk. Dat is dan helemaal de vraag. Met dit verleden. Ja. Rintel zit inmiddels een jaar op haar post, hè? Bijna een jaar. Het was best turbulent. Hoe vindt ze het? Ja, het is echt een uitdagende tijd. Het is natuurlijk aan de ene kant iedereen die wel weer wilde vliegen, hoorden we haar in het begin ook zeggen. Dus het is wel prettiger, kan ik me voorstellen, dan als je hele bedrijf stil ligt. Maar allemaal redenen waarom het toch niet makkelijk kon. En vooruitkijken naar de toekomst moet ze natuurlijk ook wel echt vechten met haar bedrijf voor wat zij denkt dat goed is. Ook al zijn er natuurlijk heel veel kritiek ook op meer vliegen en geluidsoverlast van omwonenden. Dus dat is zeker niet een uitgemaakte zaak. Maar ik vroeg haar wat ze ervan vond. En daar reageerde ze op. Dus het was met elkaar wel heel hard werken om na die coronaperiode er weer bovenop te komen. Ik ben er trots op met alle KLM'ers dat ons dat is gelukt. Hè? Dat we ook dus die commerciële kredietfaciliteiten hebben weten in te zetten. Dat we nu ook deze cijfers laten zien. Dat mensen gewoon weer graag willen reizen, daar ook graag een prijs voor betalen. Maar dat is niet als vanzelf gegaan. En dat staat me nog wel goed bij. Ja, een zwaar jaar. Een zwaar jaar, ja. Ja, en volgend jaar zal ook wel weer heel interessant worden voor KLM. Dus we blijven het volgen. Lisa, dankjewel. Er is nog steeds veel onduidelijk rond de coup die gisteren werd gepleegd in het West-Afrikaanse land Niger. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken gaat het goed met president Bazoum, die nog steeds wordt gegijzeld. Maar de minister zegt ook dat de staatsgreep nog geen voldongen feit is. Volgens haar heeft Bazoum met president Macron gesproken en is er nog steeds een uitweg voor de militairen die gisteren de macht grepen. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, hoe komt het dat Frankrijk zo betrokken is hierbij? Ja, Niger is een oud kolonie van Frankrijk en een van de laatste bondgenoten in de Sahelregio. Ze hebben nog wel wat troepen ook in Tjaad, maar vooral om Niger. En ja, Niger is ook een belangrijk land in de strijd tegen jihadisme. Het grenst aan Mali en Burkina Faso, waar de meeste terreurgroepen actief zijn. En eerder is Frankrijk al vertrokken uit die twee landen. Daar moesten ze opstappen eigenlijk. Daar zijn ook staatsgrepen gepleegd. En ja, dus is Niger echt wel het zwaartepunt geworden in de strijd tegen jihadisme. En ook wel het reguleren van migratie. Het is een belangrijk partnerland van de Europese Unie. En ja, dus zijn ze heel erg betrokken, ook wel omdat ze gewoon bang zijn dat hun aanwezigheid daar nu ook op het spel staat. Maar heeft dat die bemoeienis voor Frankrijk, die oproep, kans van slagen? Nou ja, het leger heeft zich achter de presidentiële garde geschaard. Hè. Die lijkt erop dat die in eerste instantie de staatsgreep hebben uitgevoerd. En echt wie er nu aan de macht is. Want de militairen hebben nog geen leider naar voren geschoven. We weten ook niet of er met hen gesproken wordt. De internationale druk, hè, de veroordeling is natuurlijk gigantisch groot. Maar je kan je ook voorstellen dat het nogal lastig is om terug te krabbelen nadat je op de staatstelevisie vertelt dat je een staatsgreep hebt gepleegd en de president hebt gegijzeld. Dus ja, mocht er een weg terug gevonden worden, dan laat het ook sowieso zien dat het natuurlijk geen stabiele partner is. Het vertrouwen zal weg zijn, want Frankrijk heeft zij en zij gevochten met de militairen van Niger. Ze zijn getraind. Dus ja, de relatie is sowieso zwaar beschadigd. Heb jij zicht op wat de sfeer is in het land? Is er onrust? Nou ja, eigenlijk verliep de staatsgreep redelijk rustig. Gisteren zijn er wel mensen de straat op gegaan om de staatsgreep te vieren. Er zijn heel veel jongeren, hè, die de economische situatie en ook de onveiligheid in het land echt beu zijn. Dat leidde gisteren ook wel tot een opstootje bij het kantoor van de regeringspartij. De politie heeft toen traangas ingezet. Sommige van de demonstranten hadden ook Russische vlaggen bij zich en borden waarop stond weg met Frankrijk, weg met de buitenlandse troepen, want er zitten ook Amerikanen onder meer. Dus dat voorspelt eigenlijk weinig goeds. En de angst is ook wel dat Rusland in het gat kan springen en hun invloed verder kan uitbreiden in West-Afrika. Dus vandaar dat de hele internationale gemeenschap toch wel gespannen toekijkt van hoe het nu verder gaat met het land. Alice, dankjewel. Your Eyes van The Weeknd. Noord-Korea heeft gisteren de herdenkingsdag van het einde van de Koreaanse oorlog 70 jaar geleden afgesloten met een grote militaire parade. En daar was nogal het een en ander te zien. Korea-kenner en schrijver van het boek De Kim-dynastie, Casper van der Veen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was er zoal te zien? Ja, Noord-Korea heeft net een nieuwe aanvalsdrone onthuld. Die is gebaseerd op de Amerikaanse Reaper-drone. En daarnaast waren ook de gebruikelijke lange afstandsraketten die heel Europa en de VS kunnen raken te zien. En het was, er was Chinees en Russisch bezoek bij. En het was het eigenlijk grootste openlijke wapenvertoon van Noord-Korea ooit met buitenlandse bezoekers erbij. En wat zegt dat? Ja, nou, het geeft vooral aan dat Kim Jong-un stond daar op dat podium. Aan weerszijden geflankeerd door de Russische minister van Defensie Shoigu en Chinees politbureaulid Li. Ja, en wat dat uitstraalt is, Noord-Korea heeft steun van twee hele machtige regionale spelers. Ook twee hele machtige bondgenoten in de VN. Shoigu, de Russische minister van Defensie, werd een dag eerder nog door Kim zelf rondgeleid op een wapenbeurs. Wat ook heel erg uitstraalt, jullie hebben wapens nodig voor dat conflict in Oekraïne. Wij kunnen leveren, dus we kunnen er allebei wat moois aan overhouden. Dat is denk ik de boodschap die Kim daarmee wilde afgeven. Want dat is iets wat Noord-Korea ook echt kan doen? Ja, Noord-Korea heeft een enorme wapenproductie. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten heeft het land vorig jaar al geleverd aan Rusland, ook aan de Wagnergroep. Ja, en veel van die raketten die Noord-Korea maakt zijn gebaseerd op Russische Iskander-raketten. De raketten die Rusland veel op Oekraïne heeft afgevuurd en nu een tekort aan schijnt te hebben. Dus ze zijn ook nog eens goed compatible in goed Nederlands met de Russische wapensystemen. Dus ze kunnen elkaar wat dat betreft echt helpen? Ja, en Shoigu had ook een brief bij zich van Poetin, waarin hij Noord-Korea bedankte voor de steun die het had uitgesproken voor het Russische ingrijpen in Oekraïne. Noord-Korea heeft als een van de weinige landen ook openlijk zich niet onthouden van VN-stemmingen, maar ook echt met Rusland meegestemd. En dat wordt, als Poetin dan zo'n brief meegeeft, zit daar misschien ook wel een boodschap in van bedankt voor de steun, kunnen jullie misschien nog wat meer voor ons doen? Het was de markering van 70 jaar wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat is nog altijd een wapenstilstand, geen vrede, nadrukkelijk. Nee. Hoe zit het met de toenaderingen tussen die twee landen? Zijn die misschien wel verder weg dan ooit? Ja, dat ligt helemaal stil. Misschien herinneren luisteraars zich nog 2019 de top in Hanoi met toen nog president Trump en Kim. Die eigenlijk als een mislukking uiteenging. Ze troffen elkaar daarna nog een keer aan die grens tussen Noord- en Zuid-Korea, hetzelfde gebied waar nu een Amerikaanse militair over is gerend. En ondanks de ogenschijnlijk goede banden tussen Trump en Kim zelf, is het daarna als een plumpudding in elkaar gezakt. De coronacrisis kwam ertussen en eigenlijk sindsdien gebeurt er niets meer. Ook in Zuid-Korea zit nu een nieuwe president die meer van de rechter-conservatieve zijde is, minder van de toenadering. De laatste weken zien we vooral dus de dreigende taal hoog oplopen. En diplomatie is verder weg dan ooit. Misschien dat deze Amerikaanse militair die nu vorige week de grens over is gestoken, dat die een opening kan zijn voor gesprekken tussen dan Noord-Korea en de Verenigde Staten. In de zin dat hij tegen iets geruild kan worden? Ja, dat het in ieder geval weer de gesprek op gang brengt. Want nu is er al jaren eigenlijk nauwelijks overleg. En deze dreigende taal loopt zo hoog op dat het ook wel tijd wordt dat iemand een keer aanbiedt om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Ja, want dreigende taal, dat is één ding. Maar er is ook sprake van kernwapens. Ja, Noord-Korea heeft al flink wat jaren kernwapens. En ook de mogelijkheid om die af te schieten op de Verenigde Staten en West-Europa. En Noord-Korea zegt, wij hebben die wapens. wij gaan ze niet opgeven. Het is ook niet ons probleem. Jullie hebben er een probleem mee, dus komen jullie maar met een voorstel. Dus ik verwacht ook niet dat dat Noord-Korea de eerste gaat zijn die in dit conflict met zijn ogen gaat knipperen. En de kans dat ze ooit gebruikt worden, is die daar? Kijk, Noord-Korea weet ook dat als het kernwapens inzet, dat het einde van het regime betekent. Het is nooit. Het is in die zin, kun je zeggen van ze worden waarschijnlijk niet gebruikt. Aan de andere kant, het blijft een heel gevaarlijk regime met hele gevaarlijke wapens. En kernwapens kunnen natuurlijk ook gebruikt worden als chantage. Van als jullie deze sancties niet intrekken, misschien doen we dan wel een keer een bovengrondse kernproef. Misschien doen we wel wat je nu ook met Rusland ziet, dat ze dreigen met kleine tactische nucleaire wapens. Dus aan de ene kant, ze zijn bedoeld om niet te gebruiken door de meeste landen, denk ik. Aan de andere kant zijn ze potentieel zo vernietigend dat het toch heel gevaarlijk is dat een land als Noord-Korea die bezit. En bovendien een land dat handelt in wapens met landen als Syrië, Iran en ook Rusland nu. Er zijn geen bewijzen dat Noord-Korea ooit kernwapens aan zulke landen heeft geleverd. Maar je kunt het ook niet uitsluiten. Nee. Dankjewel. Korea-kenner en schrijver van het boek De Kim-dynastie, Casper van der Veen. Reactie aan de redactie. Behoorlijk veel reacties aan de redactie over de rellen rond de wedstrijd van Twente tegen het Zetse Hammarby gisteravond in Enschede. De eerste gedachte van luisteraar Ronald: Twente uitsluiten van verdere deelname, de enige manier om de ernst te laten doordringen. Bernadette schrijft: Tom van het Hek noemde ze die jongens in die zwarte trui met capuchon om onherkenbaar te zijn. Met voorbedachte raden komen ze dus aan en ze zijn dus heel makkelijk te herkennen en preventief op te pakken. Waarom gebeurt dat niet? Ja, dat zijn natuurlijk vragen die wij ons ook hebben gesteld. Ja. We hebben rondgebeld vanochtend tot het een... Dat het een lieve lust was. tot we ons wogen, wou ik zeggen. Maar niemand wilde reageren. Nee. De KNVB niet, want die zegt het was een UEFA-wedstrijd. De gemeente Enschede wil in ieder geval niet nu reageren. Dus daarom alleen maar FC Twente van gisteravond. De directeur en Tom van het Hek. Ja, dus die vragen die blijven nog even boven de markt hangen. Meerdere luisteraars vinden trouwens dat we die railschoppers geen supporters meer moeten noemen, maar bijvoorbeeld voetbalcriminelen. Ja, dat is altijd wel lastig, maar daarmee wel iedere keer erbij gezegd de harde kern van. Want daarmee geef je toch ook wel aan dat ze met een bepaalde intentie in dat stadion zitten. Ja, en Marcel vroeg trouwens, wat is eigenlijk de uitslag van deze Conference League wedstrijd? Daar ging het al helemaal niet meer over. Ja, dat is wel een hele goede. Daar gaat het dan, hè? Doodzonde. 1-0 werd het. Voor Twente. Ja, heeft gewonnen. En dan nog wat anders. René, die hoorde vanochtend in de uitzending een blokje getiteld. Dat was er gisteren op Radio 1 TV. Met fragmenten uit het nieuws van gisteren. Wat is het nut en de noodzaak van zo'n item? Ja, wat nou, is dat? Dat is leuk. Nou, het zijn de opmerkelijkste fragmenten van de avond ervoor. Ja. We beginnen natuurlijk al om 6:00. We doen het even na 6:00, even na 7:00. Waarvan wij denken dat mensen dat misschien helemaal niet hebben kunnen horen. Wij of zelf willen horen, iets anders hebben gedaan. Of in bed hebben gelegen. Ja, precies. Ja. Wij zelf hebben het meestal gemist. En het is de bedoeling dat je een beetje een paar opmerkelijke dingen van die avond hoort. Ja. En dan nog een vraag over de reactie aan de redactie. Misa constateert dat we altijd maar 3 berichten in deze rubriek hebben. Er zijn toch wel meer reacties die binnenkomen dan 3. Ja, dat klopt. Maar goed, je moet wel een selectie maken. Want anders wordt deze rubriek op sommige dagen een kwartier. Ik denk niet dat mensen dat nou heel erg leuk vinden. Soms zijn het iets meer dan 3, soms zijn het maar 2. Het hangt er ook heel erg aan vanaf wat voor een inhoud eraan vast zit. Ja. En vandaag waren het er inderdaad 3. 3 voor de dag. Net als vast bij deze rubriek. Ja. In het centrum van Rotterdam begint de 36e editie van het Zomercarnaval. Het festival met muziek, zang en dans trekt 100.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. En dit jaar is het een beetje anders, want de organisatie heeft bubbling verboden. Omdat de dansstijl te provocatief en vulgair zou zijn. Peru viert vandaag onafhankelijkheidsdag met onder meer de traditionele speech van de president in het congres. Maar het is niet alleen maar feest. Demonstranten gaan vandaag opnieuw de straat op. Uit onvrede over president Dina Boluarte. Correspondent Nina Jurna over de eisen van de demonstranten. De onvrede zit hem vooral in de ongelijke verdeeldheid van de rijkdom in het land. En de demonstranten zijn boos over de opsluiting van de vorige president, de linkse leider Pedro Castillo, vorig jaar december. Ze eisen dat er nieuwe verkiezingen komen. En de Nederlandse waterpolosters die nemen het om 11 uur op in de finale van het WK tegen Europees kampioen Spanje. Dat gebeurt allemaal in Fukuoka in Japan. En Tom van het Hek die heeft goede hoop. Ja, ik ben de afgelopen weken heel positief geweest over het Nederlands waterpolo-team, vrouwenteam. En dat blijf ik. Ik dicht ze echt een hele grote kans toe om wereldkampioen te worden. Het team zit echt totaal in balans. Heeft veel durf, heeft veel zelfvertrouwen, maar gezond zelfvertrouwen. Geen overschatting van de eigen kwaliteit. Maar ja goed, dit Spanje is ook een absoluut topteam. Laat dat helder zijn. En een WK-finale win je niet zomaar. Maar het zou mij toch niet vermazen als rond de klok van 12 we er een nieuwe wereldkampioen bij hebben. Namelijk de Nederlandse waterpolo-vrouwen. Vanaf 11 uur en te volgen op de radio en in ieder geval online, nos.nl. Zometeen spraakmakers, Roos. Met zometeen natuurlijk meteen stam.nl om 9:30. En de stelling vandaag is: de toenemende hitte is angstaanjagend. Bel mee 0800 1101. Wouter heeft nog de hoofdpunten. Alvast fijn weekend. NPO Radio 1.